Dijsselboom. Het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen, het is maandag 26 september. Het toerisme lijkt nog niet te lijden onder de stijgende prijzen. Zo komen er meer toeristen naar Nederland dan gedacht. En Nederlanders die gaan nog meer op vakantie in eigen land dan voor de coronacrisis. En een ruime overwinning voor radicaal rechts bij de Italiaanse parlementsverkiezingen. In een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De Italiaanse radicaal-rechtse politica Giorgia Meloni heeft gereageerd op haar verwachte overwinning bij de parlementsverkiezingen. De Italianen hebben een duidelijke boodschap afgegeven dat ze een rechtse regering onder leiding van Fratelli d'Italia wensen, zei Meloni. Volgens exit polls is haar partij, Fratelli d'Italia, de grootste geworden bij de verkiezingen van gisteren en heeft het rechtse blok waar haar partij bij hoort genoeg stemmen voor een meerderheid in het Italiaanse parlement. Wielrenner Mathieu van der Poel is in Australië veroordeeld tot een boete van omgerekend 1000 euro voor het aanvallen van twee meisjes in een hotel in Sydney. Die meisjes maakten lawaai en klopten meerdere keren op de deur van zijn hotelkamer. Daarvan raakte Van der Poel zo gefrustreerd dat hij de meisjes duwde. Een van de twee bezeerde daarbij haar arm. De rechter vindt dat de wielrenner de beveiliging van het hotel had moeten bellen. Van der Poel gaat in hoger beroep. De ministers Kuipers en Van Gennep reageren verontwaardigd op een Twitterbericht van Forum voor Democratie Kamerlid van Houwelingen. Op de foto bij de tweet lijkt het of Kuipers een vlag met een hakenkruis hijst. Ook minister Van Gennep is op de foto te zien. Het is een bewerking van een foto waarop Kuipers in werkelijkheid een vlag hijst met erop de werelddoelen voor duurzame ontwikkeling. De ministers noemen de tweet stuitend en een nieuw dieptepunt. Kuipers en Van Gennep zeggen dat ze zich beraden op verdere stappen. Volgens Haagse bronnen overweegt het kabinet om aangifte te doen tegen Van Houwelingen. In een referendum in Zwitserland hebben kiezers voor een verhoging van de pensioenleeftijd voor vrouwen gestemd. De pensioenleeftijd voor mannen was 65, die voor vrouwen stond nog op 64. En dat wordt met de uitkomst van dit referendum gelijkgetrokken naar 65 voor beide. Net iets meer dan de helft stemde voor. Volgens de regering is de verhoging nodig om het pensioenstelsel betaalbaar te houden. Tegenstanders vinden de maatregel oneerlijk en wijzen op de loonkloof tussen mannen en vrouwen in Zwitserland. Daardoor is ook het pensioenbedrag lager, dus vinden ze het niet gek dat vrouwen eerder mogen stoppen. In de Nations League heeft Nederland gisteravond met 1-0 gewonnen van België. Daarmee is Oranje geplaatst voor de halve finales van het toernooi. Aanvoerder Virgil van Dijk kopte in de 73ste minuut de 1-0 binnen. Kroatië zit ook bij de laatste vier na een 3-1 zege op Oostenrijk. Wie de andere twee landen worden, wordt de komende dagen bepaald. Het finale toernooi van de Nations League wordt in juni volgend jaar in Nederland gehouden. Het weer dan, het wordt een heftige dag met grijze luchten en vooral later vanochtend ook forse buien. Met name langs de kust kan het daarbij ook hard waaien. Vanmiddag nog af en toe zon en het wordt 12 tot 14 graden. Het NOS Radio 1 Journaal. De stijgende prijzen houden mensen niet tegen om op vakantie te gaan. Er komen zelfs meer toeristen naar Nederland dan verwacht. En dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen, de NBTC. Directeur Jos Franke, goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel toeristen meer komen er naar Nederland dan in 2021? We zien eigenlijk dat als het gaat om Nederlanders in eigen land, dat een stijging van 11% was, of lijkt te worden. En daarmee zou het 10% boven het niveau van 2019 uitkomen. Internationaal bezoek aan ons land groeit zelfs met 150% naar het zich laat aanzien, maar zit daarmee nog op 80% van 2019. En zijn dit ontwikkelingen die u verwacht had? Nou, je ziet eigenlijk dat in het algemeen het herstel zich ongeveer een jaar eerder vormt dan de meest optimistische scenario's aangaven. En wat natuurlijk opmerkelijk is, is dat we zien dat veel van de Nederlanders ook na corona dus blijkbaar nog steeds een keuze hebben gemaakt voor het eigen land. Ja, maar tegelijkertijd horen we heel veel over stijgende prijzen, mensen die in de knel komen. Dan zou je denken, god, dan gaat het reisje wat je in gedachten had als eerste wordt geschrapt. Maar dat is dus niet zo. Nee, dat zou je zeggen inderdaad. Maar wat we ook hebben gezien, en dat is op zich niet nieuw, dat hebben we ook na eerdere crises gezien, is dat reizen voor niet alleen Nederlanders, maar voor veel mensen, zeker in Europa, als van groot belang wordt gezien. Het is toch iets wat mensen echt enorm belangrijk vinden en niet zomaar laten gaan. Hooguit wat korter of wat minder ver weg of ter plaatse wat minder uitgeven. En we zien natuurlijk dat de impact van stijgende kosten waar u aan refereerde nog niet altijd overal en voor iedereen zichtbaar zijn geweest. En dat heeft er ook toe gezorgd dat er natuurlijk in eerste instantie een hele grote inhaalvraag was. Mensen hadden geld opgepot. Je zou het bijna vergeten met alle verhalen over de stijgende prijzen. Ja. Maar er was wel een sprake van een grote inhaalvraag, zowel zakelijk als toeristisch. En die zou nu wel eens een keer kunnen gaan afvlakken met die donkere wolken waar u net dan aan refereerde aan de horizon. Ja, dus wat dat betreft is het afwachten hoe het in 2023 gaat, ja. Ja, je ziet inderdaad dat 2023, daar wordt met argusogen naar gekeken. We houden daar ook een stevige vinger aan de pols, want die mooie cijfers van 22, die zouden zomaar wat getemperd kunnen worden. Het geeft hoe dan ook in ieder geval het belang aan om sturing en richting te gaan geven aan die herstelcijfers, ja, aan die groeicijfers. Bijvoorbeeld op het gebied van verduurzaming, hè, sneller en beter dan dat tot nu toe is gebeurd. Want dat de zien mensen we ook daar meer rekening terug mee houden, bedoelt u? Ja, exact. We zien dat ook tijdens corona er best heel veel mensen, steeds meer mensen zeggen daar rekening mee te willen houden. Maar we zien in de praktijk, helaas, dat geldt met name ook onder Nederlanders, dat in de praktijk nog niet gebeurt. Dus dat betekent dat het aanbod aan betaalbare, duurzame opties om te reizen, zeker gezien het belang wat mensen daaraan hechten, echt sneller omhoog moet. Om ook die verduurzaming in die toeristische sector te versnellen. Ja, als we het dan hebben over niet duurzaam, dan hebben we het heel snel over vliegen. Schiphol, ziet u daar een effect van dat het maar aanhoudt, die problemen daar? Ja, je ziet interessant genoeg op het moment dat mensen gevraagd wordt naar duurzamer opties qua reizen. En dan heeft u helemaal gelijk, dan bedoelen we eigenlijk niet vliegen kunsten van de trein of de auto, al dan niet met stekker. Dan zie je dat duurzaamheid een rol speelt. Maar je ziet ook dat de aanhoudende chaos op Schiphol zien we nu echt terug in de cijfers. Dat mensen in Nederland, maar ook daarbuiten, chaos op vliegvelden, en voor Nederlanders is dat dan Schiphol uiteraard met name, dat nu een afweging is om voor een andere keuze te gaan. Dat helpt de duurzaamheid natuurlijk even. Maar nog belangrijker is natuurlijk dat als die chaos straks ophoudt, dat mensen intrinsiek gemotiveerd zijn, ja, om duurzamer. Ja, de verbinding viel even licht weg, maar om duurzamer te kiezen. Dat was correct. Duidelijk. Dank u wel, directeur Jos Franke van MBTC. NPO Radio. 6:07. Het NOS Radio 1-journaal. In Met het oog op morgen was de exit poll bij de verkiezingen in Italië net bekend. Het rechtse blok wint die parlementsverkiezingen. Volgens de voorlopige uitslag halen Fratelli d'Italia, Lega en Forza Italia samen tussen de 41 en de 45% van de stemmen. We kunnen er dus van uitgaan dat Italië een rechtse regering krijgt, zegt correspondent Helene Daans. De rechtse partijen hebben zichzelf samen naar voren geschoven om aan deze verkiezingen deel te nemen, met als bedoeling om samen te gaan regeren. Het grote doel was om samen het resultaat te behalen om dat te kunnen doen. Er zouden technisch gezien andere combinaties mogelijk zijn, maar dat zijn partijen waarvan we weten dat ze eigenlijk niet met elkaar willen regeren. En dus is rechts op dit moment de meest voor de hand liggende waarschijnlijke optie. De opkomst van de verkiezingen die lijkt laag en Daans kijkt daar niet van op. Wat je heel erg ziet in Italië is dat mensen een beetje zat zijn, de politiek een beetje zat zijn, niet meer de neiging hebben om in de politiek oplossingen te zien voor hun problemen. Dat was dus voorspeld en voor zover we weten is die voorspelling waarschijnlijk uitgekomen. En dat sentiment dat mensen de politiek een beetje zat zijn, daar heeft oppositiepolitica Giorgia Meloni natuurlijk ook heel erg gebruik van gemaakt in deze campagne en dat is haar goed uitgekomen. In Nieuwsuur ging het over Kamerlid Van Houwelingen van Forum voor Democratie. Hij tweette dit weekend een bewerkte foto waarop het lijkt alsof minister Kuipers een hakenkruisvlag hijst. Ook minister Van Gennep stond op die foto. D66-fractievoorzitter Jan Paternotte zegt dat hij een klacht indient bij de Tweede Kamer. Ja, er zijn gedragsregels voor Kamerleden en daar valt onder dat je het aanzien, de waardigheid van de Tweede Kamer en van het ambt van Kamerlid geen ernstige schade toebrengt. Als je ministers in verband met het naziregime en daarmee echt trapt op de nagedachtenis van 6 miljoen slachtoffers van de Holocaust, dan breng je het ambt en het aanzien daarvan wel echt ernstige schade toe. Dus moet dat ook onderzocht worden. Pointer dook in de wereld achter datingsites. Veel mannen chatten hierop met vrouwen en betalen voor dat contact per bericht. Maar veel van die berichten worden verstuurd door medewerkers van zo'n chatbedrijf. Oud-werknemer Jacqueline vertelt hoe ze daar te werk ging als iemand vroeg of haar profiel wel echt was. Ik zou al beginnen en dan zijn ze gelijk eigenlijk alweer heel bedroefd. Ze zeggen van, nou, ik vind het een flinke belediging. Mm-hmm. En omdat ze zo verliefd zijn, ga je schuldgevoel misschien oproepen? Je moet hun een schuldgevoel en dan blijven ze weer even natuurlijk. Ja, maar van hoge hand kreeg je ook echt te horen, geef nooit toe dat het nep is. Ja. Nee, dat mochten we echt niet. Gedragspsycholoog Sabine Jansen ziet hoe misleidend zulke gesprekken kunnen zijn. Je ziet dat er best wel ingespeeld wordt op gelijkheid. Oh, jij komt uit Utrecht. Oh, ik kom dat ook. Oh, jij hebt iets vervelends meegemaakt. Goh, ik heb iets soort gelijks meegemaakt. En dat schept heel erg een band en vertrouwen. En je ziet eigenlijk dat alles er zo op ingericht is, dat jouw denkbeelden eigenlijk worden bevestigd. Ja, dan vinden we mensen leuker, we vertrouwen mensen meer. Dus we gaan helemaal niet meer op zoek eigenlijk naar tegenstrijdige informatie. Ja, je hebt allemaal leuke gesprekken met iemand. Ja, waarom zou je die persoon dan niet vertrouwen? En dat was gisteravond op radio en tv. Trying to find a decent melody. in a moment. I can, you can get out of, van you too. De wachtlijsten voor de GGZ die zijn langer dan nodig. Volgens deskundigen staan er mensen op de wachtlijsten die daar niet op zouden moeten staan, meldt het AD vanmorgen. De Nederlandse Zorgautoriteit ziet ook dat er vaak automatisch naar specialistische GGZ-zorg wordt verwezen, terwijl iemand ook op een andere manier kan of misschien wel moet worden geholpen. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een depressie en schulden. De depressie kan dan wel worden behandeld, maar als de schulden niet eerst worden aangepakt, blijft iemand steeds maar terugkomen naar de GGZ. De Telegraaf is verder in de koopkrachtplannen gedoken die het kabinet vorige week presenteerde. En wat blijkt, voor middeninkomens gaat meer werken, maar nauwelijks lonen. Door de manier waarop koopkrachtreparatie voor de laagste inkomens is geregeld, gaat de belastingdruk op de middeninkomens omhoog. Dat geldt dan bijvoorbeeld voor verpleegkundigen, politieagenten en leraren, zegt een deskundige van de Rabobank in de Telegraaf. In het ergste geval houdt iemand die door meer te gaan werken bruto 1000 euro extra verdient, daar dan netto maar 130 euro aan over. Dat is niet helemaal zoals het kabinet had bedoeld met mensen meer laten gaan werken als ze nu nog part-time werken. Ja. Als er niet wordt ingegrepen, dreigt er in Nederland binnen enkele jaren een tekort aan drinkwater. Drinkwater, het staat in een intern document van de koepel van drinkwaterbedrijven. NRC heeft dat document in handen. De oorzaak is een combinatie van droogte, verzilting en een groeiende bevolking en economie. Alle 10 de Nederlandse drinkwaterbedrijven moeten hun productie gaan vergroten om de vraag bij te houden. En de waterproductie moet meteen omhoog bij Dunea in de regio Den Haag, bij Vitens, dat een groot deel van Midden- en Noord-Nederland bedient, en bij het waterbedrijf Groningen, staat in dat interne document. En Nederlandse datacenters die hebben het nakijken door de gestegen stroomprijzen. Volgens het Financiële Dagblad kunnen ze daardoor niet concurreren met Amerikaanse techgiganten als Amazon, Microsoft en Alphabet, het moederbedrijf van Google. Door hun grootte kunnen de Amerikanen nog altijd voor relatief weinig geld stroom inkopen. Zo heeft Amazon in het verleden al afgesproken dat het de helft van de stroom krijgt van een nieuw Nederlands windmolenpark op zee. Het Nederlandse datacenter Dataplace heeft zich ondertussen verkeken op de inkoop van stroom en moet klanten nu met terugwerkende kracht zelfs een prijsverhoging doorberekenen. Conclusie, Big Tech krijgt weer meer macht in Europa, constateert het FD. En dat is precies het tegenovergestelde van wat Brussel wil. Dit is verkeersinformatie bij de ANWB, Erwin de Hart. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Er staat al een file op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Everdingen en Nieuwegein-Zuid. 7 kilometer staat het stil. 3 auto's botsen op elkaar en de vertraging is groter. Is dan ook maar 1 rijstrook open. Omrijden kan via de A27 en de A12. Het Nederlands elftal won gisteravond in de Nations League met 1-0 van België. Virgil van Dijk kopte een kwartier voor tijd een hoekschop binnen. Ondanks de zegen speelde Oranje zeker niet groot, zo zegt commentator Jeroen Guter. Het was een moeizame wedstrijd van Oranje. Had natuurlijk alles te maken met de blessures van Frenkie de Jong, Memphis Depay en Teun Koopmeiners. En ook tijdens de wedstrijd moesten er 2 spelers afhaken. Steven Berghuis en Nathan Aké. Waardoor er veel patronen ontbraken binnen het elftal. Dat was terug te zien in het spel. België had het merendeel van de mogelijkheden, maar wist doelman Remco pas weer. Hij stond weer tussen de palen, slechts zelden te bedreigen. Tot dus het moment van de goal van Van Dijk had Nederland weinig in de melk te brokkelen. Daarna ontstond er meer ruimte en had de overwinning misschien nog hoger kunnen uitvallen. Kansen voor onder meer Klaassen en Bergwijn. Maar een doelpunt viel er niet meer. Nederland door naar de Final Four. Gaat komende zomer spelen om de overwinning in de Nations League. Maar bovenal was dit toch ook de uitzwaaiwedstrijd. Oranje gaat met een zegen naar het WK in Qatar. En bondscoach Louis van Gaal was na afloop tevreden. Maar was aan tafel bij verslaggever Jeroen Stekelenburg ook niet in een euforische stemming. Want we hebben niet goed gespeeld. Dus dit is wel een overwinning van de discipline van de groep. En dat heb ik ook gezegd, dat is knap. Dat ondanks dat je eigenlijk 90 minuten de onderliggende partij bent, dat je toch door kan gaan en je houdt aan de discipline. Maar wij hadden zoveel balverlies in simpele situaties. Eigenlijk hetzelfde als tegen Polen, alleen nu nog meer. En dat heeft ook te maken met België. Die zette meer druk op de bal, zeker in de tweede helft. Maar we hebben niet onze beste wedstrijd gespeeld. Het was wel een goede dag voor doelman Remco Pasveer. In zijn tweede interland kreeg hij geen doelpunt tegen. Met zijn goede prestaties komt een WK in Qatar natuurlijk wel dichterbij. Verslaggever Arno Vermeulen vroeg aan Pasveer of hij al rekening houdt met een uitverkiezing voor dat toernooi. Nee, helemaal niet. We krijgen nog heel veel wedstrijden, er kan van alles gebeuren. Maar de bondscoach houdt van mensen die leveren. Zegt hij steeds, dat is het toverwoord afgelopen dagen. Je moet leveren, je hebt geleverd. Nee, maar we blijven leveren natuurlijk. Bij de club natuurlijk ook, daar kijkt hij natuurlijk ook naar. Maar ja, natuurlijk is het lekker dat je de nul houdt, dat is zeker. Hoe anders is het om in dat shirt van het NL zelf te spelen in zo'n wedstrijd dan je normale wedstrijd tussen aanleidingstekens bij Ajax? In eerste instantie een ander systeem. Je speelt met jongens die er minder mee samenspeelt. Of sowieso weinig mee samengespeeld heb. Het voordeel is wel dat ik met Daly en Jurien Timmer veel samenspeel. Dus in dat opzicht is dat wel lekker dat je een paar punten hebt die je vertrouwt. Die je weet wat ze willen en hoe ze spelen. Maar ik moet zeggen, van de rest gaat het aanpassen wel redelijk snel. Toch lijkt het erop dat Pasveer in november zijn koffers mag pakken. Ik vind dat de keeper altijd een bal moet stoppen. Hij heeft het heel goed gedaan. Hij heeft geen fout gemaakt. Maar het was wel simpel werk. Simpel werk. Dus ja. We schrijven hem nog niet op voor de basis in Qatar. Nee. Want hij is hij geeft wel rust, hè? Ik denk dat pas weer wel meegaat. Bondscoach Louis van Gaal. Het is 6:59. Volgende week dinsdag op 4 oktober 2022 is het precies 30 jaar geleden dat een Boeing 747 neerstortte op de flats Groeneveen en Kleid-Kruidberg in de Amsterdamse Bijlmer. Er vielen 43 doden. In het Amsterdam Museum is een tentoonstelling geopend over hoe verschillende generaties Amsterdammers dat trauma verwerken. Verslaggever Vincent van Rijn kreeg op de openingsdag een rondleiding. Rook, mensen die rennen. En we keken naar buiten en kwamen vuurballen naar beneden. Verschillende videoverhalen van ooggetuigen hebben een prominente plek in de tentoonstelling. Die is samengesteld door Gunja Jelsiner. We hebben mensen uitgenodigd die de ramp van dichtbij hadden meegemaakt. En aan hen dus gevraagd van waar moeten we het over hebben. En vanuit hun kregen we terug dat het gesprek over de Bijlmer vliegramp, de vliegramp in de Bijlmer, besproken moet worden. Omdat het nu te klein gehouden wordt. En er is, als je het vergelijkt met andere rampen, is daar op dit moment echt te weinig aandacht voor. Op deze muur zien we de krantenvoorpagina's van de dag na de ramp. Bijvoorbeeld het Parool, daar zien we een foto van het grote gat in de flat. Met daarboven de kop meer dan 200 doden bij de ramp. Want ja, in het begin werd gedacht dat er zoveel slachtoffers waren, maar het bleken er uiteindelijk minder. Hè? Officieel aantal is inderdaad gecommuniceerd als 43. Maar zoals net ook gezegd, we hebben met verschillende gemeenschappen veel gesprekken gevoerd. En er zijn heel veel vraagtekens over het gecommuniceerde aantal doden. Want mensen die de ramp van dichtbij hebben meegemaakt geven aan dat het er toch echt wel meer moet zijn. En dat er vanuit hun heerst het gevoel dat er te weinig aandacht is besteed aan de ongedocumenteerde die ook bij de ramp omgekomen zijn. Maar het officieel aantal is inderdaad 43. We zien hier ook foto's van Paul van Riel. Ja, deze zijn echt vlak na de ramp gemaakt. Echt, denk net een uur erna, de meeste. Je ziet het gat natuurlijk wat tussen de twee flats is ingeslagen. De grote vuurzee. De grote vuurzee, inderdaad, waar mensen het heel veel over hebben gehad. Hè. Het was een inferno. Dan lopen we naar de volgende zaal. Op een paarse muur zien we allemaal kindertekeningen in houten lijstjes hangen. Dit zijn tekeningen van kinderen die de ramp van dichtbij hebben meegemaakt. Of klasgenoten hebben gehad die de ramp niet hebben overleefd. We zien hier bijvoorbeeld de flat getekend, het vliegtuig. Deze is van Dines. En Dines die heeft enorme soort van vlammen die uit een flat komen. En hij heeft erbij geschreven: ik was zondag in het balkon gaan spelen toen. Kwam er een vliegtuig? Kwam er een vliegtuig. Toen was ik geschrokken, staat er. Ja. U heeft deze tentoonstelling samengesteld. Heeft u zelf herinneringen aan de Bijlmerramp? Ik weet nog dat ik in de brugklas zat. Ik woonde in Nieuw-West. Ik had er op de zondag helemaal niks van meegekregen. Maar maandagochtend zat ik in de klas. En bij mij in de klas zat mijn klasgenootje Giovanni. En hij was in tranen, weet ik nog. En hij legde ons toen uit wat er was gebeurd. En onze mentor die heeft toen, volgens mij is dat 40 minuten of 60 minuten, hebben we het erover kunnen hebben. Maar wat me vooral is bijgebleven is dat we het er daarna nooit meer met elkaar over hebben gehad. Niet op school, niet op een andere plek. En dat was dan uw klas, maar de bewoners die u heeft gesproken zeggen ook... landelijk wordt er eigenlijk nog te weinig mee gedaan. Er is natuurlijk wel elk jaar een herdenking. Elk jaar is er een herdenking inderdaad. En er wordt bij 25 jaar of 30 jaar wordt er meer aandacht aan besteed. Maar jaarlijks blijft de aandacht echt uit. Dus het verzoek vanuit de verschillende gemeenschappen... is dan ook dat het behandeld moet worden als een nationale ramp. Dus dat er jaarlijks ook grotere aandacht voor gevraagd moet worden en voor moet zijn. En die tentoonstelling 30 jaar Bijlmer Vliegramp is dus te zien in het Amsterdam Museum. Ik was de afgelopen weken lekker op vakantie, waarvan een kleine 2 weken in Italië. En dan luisteren wij altijd naar Radio Kiss Kiss, zoals ze het zelf noemen. Heerlijk. Veel muziek, tenslotte vakantie. Bovendien, mijn Italiaans is absoluut niet toereikend om naar het Italiaanse Radio 1 journaal te luisteren. Een van de hits die heel veel voorbij kwam, dat ze Hula Hoop van Carl Brave en Noemi. Gewoon lekker rustig beginnen op deze maandagochtend. Ferragosto, ti devo beccare ad ogni costo. Anche a costo di dormire sulla riva, sul lettino di tellina a terra cina. Ai ai ai. C'è la finestra, di ieri non ricordo più. Metti il vestito a destra, ti sta meglio il rosso. Non fare l'appiccicoso, mi fai venire mal di testa. A volte giuro sei un lavoro, a volte sei un capolavoro. Di tornare in autostop, in equilibrio dentro un una. E forse oggi è il caso di staccare, care, care. Prendo un casco, andiamo al mare, mare, mare. Per il bianco d'estate che non si vede rosso. La spiaggia di notte sembra il pianeta. Rosso, rosso, rosso, mare mosso. E tu sei la mia po', stretta a te come un po'. Ti saluto. NPO Radio 1. In overzicht van nieuws, Wouter. In de Filipijnen zijn tenminste 5 mensen omgekomen door de orkaan Noru. De doden zijn reddingswerkers die omkwamen in een provincie boven Manila, waar de orkaan overstromingen veroorzaakte. Tot nu toe zijn zeker 74.000 mensen geëvacueerd en zo'n 2,5 miljoen mensen in de Filipijnen zitten zonder stroom. De Italiaanse radicaal-rechtse politicus Giorgia Meloni heeft gereageerd op haar verwachte overwinning bij de parlementsverkiezingen. De Italianen hebben een duidelijke boodschap afgegeven dat zij een rechtse regering onder leiding van Fratelli d'Italia wensen, zei Meloni. Wielrenner Mathieu van der Poel is in Australië veroordeeld tot een boete van omgerekend 1000 euro voor het aanvallen van twee meisjes in een hotel in Sydney. Zij maakten lawaai en klopten meerdere keren op de deur van de hotelkamer van Van der Poel. Daar raakte de wielrenner zo gefrustreerd van dat hij de meisjes duwde. Van der Poel gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter. En de Amerikaanse regering heeft gereageerd op het dreigement vorige week van president Poetin dat Rusland bereid is om kernwapens in te zetten in Oekraïne. De Nationaal Veiligheidsadviseur van de VS zegt dat er achter gesloten deuren en op hoog niveau aan het Kremlin duidelijk is gemaakt dat elk gebruik van kernwapens catastrofale gevolgen zou hebben voor Rusland. Het weer dan herfstig vandaag, grijze luchten en vooral later in de ochtend ook flink regen. Aan de kust kan het fors waaien. Vanmiddag breekt wel soms de zon door en het wordt 12 tot 14 graden. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er staan al twee files die impact hebben op het verkeer. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Beest en Nieuwegein-Zuid. 11 kilometer stilstaand verkeer. Een ongeluk met 3 auto's is er gebeurd en er is maar 1 rijstrook open. Kan beter omrijden via de A27 en de A12, want de vertraging in de file is groot. Op de A7 Den Oever richting Zaanstad. Een file van 6 kilometer tussen Hoorn-Noord en Purmerend-Noord. Ook door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht en de vertraging daar is een half uur. Ster. Gira. In een wereld tussen aan en uit. Dirigeren wij licht en donker. Warm en koud. Luid en een installatie waar je hart sneller van gaat kloppen. Te bedienen in huis of onderweg met de app. Want wij zijn het bedrijf met de schakelaars, maar wij zijn nog zoveel meer. Smart home pioniers, vooruitstrevende denkers en designers. Beleef Gira op gira.nl. Vanavond in Breuklijn duikt Sinan in de buitenwijken van Parijs om te zien hoe het is om daar te leven. You can spend in place like this when you see urban cars. You don't feel in Paris or France anymore. You feel like a place where there is no rights. You feel abandoned. Breuklijn, deze week iedere avond om 21:15 bij BNN Vara op NPO 3. De levertijd voor een nieuwe auto is in sommige gevallen opgelopen tot bijna een jaar. Wat een onzin. De nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV is direct leverbaar. Tijdelijk tot €2000 electric bonus plus een gratis laadpas voor de eerste 100 kopers. Vandaag bestellen, morgen rijden. Onze dealers staan voor u klaar, met of zonder afspraak. Sla een kinderboek open en je ziet varkens kwispelen. Kalfjes grazen en kippen scharrelen. Zo zien we de boerderij het liefst. Maar we houden onszelf voor de gek. Bijna al ons vlees en al onze zuivel komt uit de bio-industrie. Daarom doen we een oproep. Sluit je aan bij de groeiende beweging van mensen die het anders willen. Samen maken we een einde aan de bio-industrie. Doe mee op varkensinnood.nl. Terwijl Rusland in bezet Oekraïns gebied referenda laat houden over aansluiting bij Rusland, kunnen inwoners in de regio Kharkov hun vrijheid vieren. Eerder deze maand heroverde Oekraïne in korte tijd duizenden vierkante kilometers, waaronder de belangrijke stad Izjum. Verslaggever Christian Pauwen was in dat bevrijde gebied en zag hoe de Russen veel materieel hebben achtergelaten. Een motor rijdt langs met daarop twee Oekraïnse militairen. Want dit gebied hier is dus onlangs terugveroverd. En hier, langs de weg in de modder, staat een Russische tank waaraan wordt gesleuteld. Op de zijkant is in rode letters de naam van het bataljon geschreven die de tank heeft toegeëigend. Вижу український флаг, но недавно був другой флаг, да? Ik zie nu een Oekraïense vlag op je uniform, maar dat was tot voor kort een andere vlag, toch? Nou, був другой, да. Inderdaad, een Russische vlag. Alexei komt namelijk uit Yekaterinburg. Hij ging 4 maanden geleden het leger in omdat hij schulden had. Hij was monteur en bestuurder van een Russische tank toen zijn eenheid onder vuur werd genomen. Hij was de enige die het overleefde. Hij gaf zich over aan de Oekraïners. Dat was nogal eng. Допрашивают, пытают, убивают. Больше никакого жанра у них нет. Want in Rusland had hij te horen gekregen dat ze gevangenen ondervragen, martelen en doden. Er was meer tegen hem gezegd dat niet klopte. Dat zijn Amerikaanse наемники, что мирное население, которое было давно эвакуировано. Dat de bevolking geëvacueerd was en dat ze tegen Amerikanen en huurlingen zouden vechten, maar die waren er helemaal niet. Hier is niet никого. Nu repareert hij Russisch wapentuig dat wordt achtergelaten. 30 танков, что приезжают, 15 только в состоянии к бою идти, остальные только ремонт. Van alle tanks die Rusland achterlaat, is maar de helft inzetbaar na reparaties. Bij sommige tanks werkt het instrumentenpaneel bijvoorbeeld niet. Bij deze is de carburateur kapot. Ну, я на Т-80 там ездил, это Т-72. Ну, в принципе, у них одинаковый, можно разобраться легко. Dit is een iets oudere Т-72. Zelf reed hij een T-80, dus hij kan makkelijk uitvogelen wat er aan de hand is. Ja, dan gaan we even naar binnen kijken bij zo'n oude T-72, die ze dus hier repareren. We gaan geloof ik hier de stoel van de commandant in. Lekker krap. Ja, volgens mij is dus één knop om te laden en een ander om te vuren. Belangrijk dus om de luiken gesloten te hebben wanneer je onder vuur komt te liggen. Anders wordt het hier binnen een soort crematorium. Hij is gescheiden. Zijn moeder en zoontje van 3 zijn nog in Yekaterinburg. Die hoopt hij na de oorlog weer te kunnen zien. Want terug naar Rusland zal hij natuurlijk nooit meer kunnen. Если ваши бывшие товарищи слышат это, что вы хотите им сказать? Als je voormalige kameraden dit horen, wat zou je ze willen zeggen? Лучше не воевать, а просто вернуться домой. Het is beter om niet te vechten, maar om naar huis te gaan. Я видел много ребят на его, которые умерли, по сути, не за родину, а за фикцию. Want ik heb hier veel jongens zien sneuvelen. Niet voor het moederland. Maar voor een fictie. Verslaggever Christian Pauw. En Christian, inmiddels in Dnipro. Het ging hier om een oude T-72-tank dus. Maar wat laten de Russen allemaal nog meer achter? Van alles en nog wat. We zien, die beelden daarvan worden ook breed gedeeld op social media natuurlijk. Van artilleriestukken, wat complexere wapentuig van de Russen. Maar ook drones. Wij zagen verspreid door dat bevrijde gebied heel veel tanks vooral. Die werden opgelapt en weggesleept. En je merkt dus ook een soort competitie tussen eenheden. Hè? Want zoals we net konden horen, schrijven die Oekraïense bataljons, zodra ze zo'n tank vinden, meteen de naam van het bataljon erop. En daarmee worden die tanks dan ook voor die eenheid geclaimd. Een Oekraïense militair die met ons meereed, die keek ook wat zuur toen hij wat verderop zag hoe er een paar tanks die in redelijk goede staat door een ander bataljon werden weggesleept. Oekraïne wil al het materiaal aangrijpen dat er is. Maar we begrijpen ook dat het verschil van die rond die opmars vooral wordt gemaakt door westerse wapens. In de regio Kharkiv zagen we bijvoorbeeld meerdere panzerhauwitzers die door Nederland en Duitsland gegeven zijn. Maar de grote gamechanger de afgelopen maanden is de HIMARS geweest. Dat raketsysteem van de Amerikanen dat op grote afstand precisieaanval kan uitvoeren. Bijvoorbeeld op munitiecentra en munitiedepots en commandocentra. En wat wij wel begrijpen is dat vooral nu belangrijk is geweest in die opmars. Ja, als je het hebt over die opmars, hè, dat is natuurlijk heel snel gegaan. Inmiddels heeft Rusland dan die referenda die ze aan het houden zijn in het gebied wat nog wel bezet is. Maar wat denken de Oekraïners zelf? Dat ze nog meer gebied zullen gaan veroveren op korte termijn? Het offensief gaat wel door, zover wij kunnen inschatten. En waar zij Oekraïne aan het begin duizenden vierkante kilometers in enkele dagen terug veroverde, gaat dat nu wel echt trager. Ze stuiten nu ook echt op Russisch verzet. Maar en ook in het zuiden, rond Gerson, wordt natuurlijk hard gevochten. Dat is een ontzettend belangrijk doel voor Oekraïne om dat nog op korte termijn terug te veroveren. En natuurlijk ook een van die gebieden waar Rusland van die referenda houdt, zogeheten referenda houdt. Ja, Oekraïne heeft verder niet laten merken dat ze zich daar iets van gaan aantrekken van die referenda. Ze willen gewoon door, ze willen alles wat is ingenomen door de Russen terugpakken. De grote vraag voor ook deze week is: wat gaat Rusland doen na die uitslagen en na de annexatie van die stukken grond? Maar we hebben geen enkele aanwijzing dat de Oekraïne zich daar in ieder geval iets van gaat aantrekken. Christian Pauwen, dank je wel vanuit de Dnipro inmiddels. Vandaag gaat de grens tussen Venezuela en Colombia gedeeltelijk weer open. Internationaal gezien is Venezuela door het regime van president Maduro nog steeds een paria. Het heropenen van de grens lijkt een belangrijke stap voor Venezuela om misschien ook weer internationaal te worden gezien. Correspondent Nina Jurna, waarom was die grens tussen Colombia en Venezuela dicht? Nou, dat had alles te maken met de spanningen tussen de beide landen. En ook vanwege het feit dat president Maduro van Venezuela heel slecht lag ook bij Colombia. Vanaf 2015 was er een schietincident geweest. Toen was de grens in principe in eerste instantie voor vrachtverkeer dicht. Maar vanaf 2019, toen zijn de spanningen echt opgelopen. Toen probeerde de oppositie van Venezuela op een gegeven moment hulpgoederen vanuit het stadje Cúcuta aan de Colombiaanse kant naar Venezuela te krijgen. Daar was toen ook de interim-president Juan Guaido bij betrokken. Nou, daar is mensen herinneren zich misschien nog wel dat de spanningen opliepen. Er werd ook geschoten vanuit de Venezolaanse kant. En toen is eigenlijk die grens helemaal dicht gegaan. En konden mensen ook niet meer lopend de brug over. En moesten ze via allemaal sluiproutes. En nu gaat vandaag dus de grens weer open. Ja, het weer open, maar wel gedeeltelijk open. Wat betekent dat? Ja, nou, het heeft er alles mee te maken dat er nu een nieuwe president in Colombia zit. Daar zit een linkse president, Petro. En die heeft eigenlijk de relaties weer aangeknoopt met Venezuela. En wat het inhoudt, is dat in ieder geval de mensen weer normaal die brug over kunnen. Dus niet meer via de sluiproutes hoeven. En uiteindelijk zal dan ook voor het verkeer de grens weer opengaan. De vliegverbindingen worden weer hersteld. Het was ook niet mogelijk om bijvoorbeeld van Bogota, de hoofdstad van Colombia, naar Caracas te vliegen in Venezuela. En dat gaat nu ook weer gebeuren. Dus ja, al met al, die relaties, het ontdooit. En het is alles wijst erop dat ze de relaties weer willen herstellen. Er zijn ook al ambassadeurs weer uitgewisseld. Dus de buurlanden die staan weer meer op goede voet. Ja, en dat heeft dus alles te maken met die nieuwe president, met Petro. Ja, want er zat eerst een rechtse president, Iván Duque. En was eigenlijk net als ook Amerika en veel westerse landen. Erkenden zij niet president Maduro. Er zijn verkiezingen geweest in 2018 en er werd gesteld dat daar gefraudeerd was. Dus dat Maduro niet de rechtmatige president was. En toen Juan Guaido, de oppositieleider die ook voorzitter van het Venezolaanse parlement was en zichzelf uitriep als interim-president, die werd erkend door Amerika en ook door Colombia en ook door veel Europese landen. En de betrekkingen tussen de twee buurlanden die verslechterden toen. Er gingen ook heel veel vluchtelingen, veel mensen die ontvluchten Venezuela. Er zijn bijna 4 miljoen vluchtelingen uit Venezuela weggegaan, waarvan meer dan 1,5 miljoen naar buurland Colombia zijn gegaan. Maar goed, er zit nu sinds kort een nieuwe president. En dat is een linkse president, de eerste linkse president van Colombia. En die wil dus de banden herstellen. Het is ook niet zo dat dat ze nu, zeg maar, ideologisch helemaal op één lijn zijn. Maar er zijn wel in ieder geval ambassadeurs uitgewisseld. En nu is de grens dus open. En de volgende stap is waarschijnlijk dat de beide leiders elkaar gaan ontmoeten. En dat in ieder geval ook de handelsrelatie weer op gang komt. Ja, correspondent Nina Jurna. Dank je wel. Het is bijna 7:15. Verslaggever Roel Pauwer, die is vanochtend op pad. Waar ga je naartoe? Ja. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Leuk je weer te horen. Ik ben onderweg naar de Wageningen Universiteit. Er wordt vandaag een splinternieuwe onderzoeksfaciliteit in gebruik genomen, waarmee wetenschappers honderden, duizenden planten helemaal geautomatiseerd in de gaten kunnen houden. Dus hoe zien die planten eruit? Hoe groeien ze? Hoe reageren ze op veranderende factoren? Bijvoorbeeld als het iets droger wordt of iets heter. Dat vindt allemaal plaats in een nieuw gebouwd soort kassencomplex met allerlei laboratoria. En die planten worden bestudeerd met camera's, sensoren, robots. Nou, allemaal super geavanceerd. En dat is van belang omdat de Wageningen Universiteit samen met de Universiteit van Utrecht, want dat die doet ook mee in dit project, willen weten hoe je in de toekomst een groeiende wereldbevolking kunt blijven voeden in een veranderend klimaat, wanneer het droger en warmer wordt. Dus dat gaan ze uitzoeken, Wageningen. Okay. Nou, gaan wij er daar straks over horen. Dankjewel, Roepal. Aan alle discussie over ongewenst gedrag op de werkvloer, dat lijkt voorzichtig zijn vruchten af te werpen. Het blijkt uit onderzoek naar de maatregelen die er door bedrijven worden genomen. En Trouw schrijft over dat onderzoek vanochtend. Maakt trouwens wel uit wie je het vraagt. Zo zegt 1 op de 3 ondervraagde managers en directeuren in dat onderzoek dat het onderwerp sinds het schandaal bij The Voice of Holland hoog op de agenda staat. Van de werknemers ziet maar 1 op de 5 een verbetering. En van een kwart van de onderzochte organisaties zeggen medewerkers dat er helemaal niets is verbeterd en dat het onderwerp ongewenst gedrag nog altijd onbespreekbaar is. Zoals je al zei, het begint heel voorzichtig zijn vruchten af te werpen, mogen we constateren. Er zijn tot nu toe 136 schademeldingen gedaan van nieuwe bevingen in de omgeving van Uithuizen en Uithuizermede in Groningen afgelopen zaterdag. De schrik zit er bij de Groningers daar dus weer goed in, zeggen ze aan RTV Noord. Een enorme dreun. Daarna nog een dreun, de kopjes in de kast die waren aan het trillen. Dus ik had even zoiets van, wat gebeurt hier, wat is dit? Ik stond in het magazijn opeens getril. En mijn teamleider zegt, het lijkt wel alsof er een bulldozer tegen het gebouw aan reed. De grond zakte naar beneden. Het was net of ik door de vloer zakte, zeg maar. En dat gevoel, maar eigenlijk wist ik het direct. Het was een aardbeving. Het was weer zover. Ja, dat waren de gevoelens afgelopen weekend in Groningen. 2 aardbevingen waren er dus, met een kracht van 2,7 en 1,7. De elektrische bestelwagen is nog niet erg populair bij ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, blijkt volgens het AD uit onderzoek van MKB Nederland onder zo'n 1000 leden. Het kabinet wil dieselbestelwagens een stuk minder aantrekkelijk maken om de CO2-uitstoot terug te dringen. En daarom moeten ondernemers vanaf 2025 een aanschafbelasting betalen als ze zo'n wagen nieuw kopen. En dat maakt een bestelbus met een dieselmotor toch al zo'n 11.000 euro duurder. Toch blijkt uit de enquête van MKB Nederland dat maar 9% van de ondernemers een elektrische variant wil kopen. Ze maken zich vooral zorgen over de actieradius van een elektrische bus. Nou, ben jij net met de elektrische auto op vakantie geweest in Italië? Ja. Dat is natuurlijk wel wat anders dan wanneer je een hele zware bus hebt met heel veel spullen achterin. Ja. Maar toch? Maar bijvoorbeeld dat laden, dat wordt altijd gedaan alsof dat zo ontzettend lang duurt. Maar dat valt eigenlijk reuze mee. Met de nieuwe technieken gaat dat best wel snel, ja. Maar het is inderdaad toch wel anders als je natuurlijk binnen korte tijd heel Nederland door moet crossen met achterin betonnen blokken of wat dan ook. Dus ik kan me wel voorstellen dat je dan wat meer zorgen over maakt. Maar goed, wij konden met de auto 300 tot 350 kilometer. Nou, dan kun je best wel door Nederland heen. Nou. Mwah. Ondernemend Nederland, u hoort het. En Defensie wil graag meer vrouwen binnenhalen. Daarom was er op de kazerne in Havelte in Drenthe een weekend om vrouwen kennis te maken met het leger. Tank zoekt vrouw was de naam van dat evenement. RTV Drenthe vroeg een vrouwelijke korporaal of er veel verschil was eigenlijk met mannelijke recruten. Je hebt natuurlijk wel andere vragen die gesteld worden. Vrouwen hebben natuurlijk de maandelijkse problemen. Dan krijg je ook vragen over hoe doe je dat dan als je in het bos zit. Nou, dan geef je dan gewoon antwoord op hoe ik dat doe of hoe de collega's dat doen. En dan weten ze dat voor de volgende keer. En een van de potentiële militairen heeft al gemerkt dat het geen 9 tot 5 baan is. Vannacht in één keer, toen dachten ze, poeh, de dag is voorbij. We liggen lekker op bed. Maar dat was niet zo. We werden eruit geroepen. Het was een noodgeval. We moesten allemaal op pad. De vijand kwam eraan. Dus we worden hier volledig verrast. En we gaan zo dadelijk weer op pad. En we zullen het zien. Bijna 50 vrouwen tussen de 18 en 28 deden mee aan Tank zoekt vrouw. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. De problemen op de A2 Den Bosch richting Utrecht in de file bij Vianen door een ongeluk lijken voorbij te gaan. Want de weg is weer vrij, nog wel 12 kilometer file. Een nieuwe file door een ongeluk met een auto en een kleine vrachtwagen op de A27 Breda richting Utrecht tussen Gorkum en Noorderloos. 6 kilometer stilstaand verkeer en er zijn 2 rijstroken dicht. There's no pain in paradise, no heartbreak in heaven, no Mondays or traffic lights. How could it be real? You're up near the satellites. You left in a second. Yeah, that was the only time the earth stood still. Velvet skies when I close my eyes, free falling into another space and time. I miss you and your electric light. Shine on bright. Beautiful to the bitter end. You blew away like glitter in the wind. I miss you and your electric light. Oh, your electric light. Oh, your electric light. The Milky Way at 11:11. Are any of these shooting stars a message from you? Is there any other way? Got millions of questions, but one always breaks my heart, and so does the truth. Velvet skies when I close. Electric Life van Duncan Lawrence. De nieuwe serie Monster, de Jeffrey Dahmer story, is razend populair en sinds de première al dagenlang de meest gestreamde show op Netflix. Terwijl die dramaserie nogal luguber en expliciet is. Draait namelijk om een waar gebeurd verhaal over de seriemoordenaar, kannibaal bovendien, die 17 jonge mannen heeft vermoord. The fuck? What? What are you doing? Nothing. It's for the photos. Stop! Where are you going? Stop yelling! Yeah. Let go! Stop! Help! Hey, stop yelling! Stop it! Stop! You're gonna make me do things I don't want to do. En vooral de laatste jaren is dat true crime genre met dat soort verhalen over echte misdadigers heel erg populair. Criminoloog Janine Jansen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat vinden mensen zo interessant aan zieke geesten als Dahmer? Ik denk dat er verschillende redenen zijn waarom mensen naar true crime kijken. Hè. Van het voorbeeld dat u net geeft is exceptioneel over een seriemoordenaar. Maar ook over andere soorten misdaad worden dit soort waar gebeurde verhalen verteld. Aan de ene kant is het een veilige manier om te griezelen. Ik zeg wel eens, je kunt lekker thuis in je favoriete pyjama met je kat op schoot naar de meest afschuwelijke misdaden kijken. En dat is een wereld waarvan ik hoop dat de meeste luisteraars er nooit mee in aanraking komen. Dus je kunt je op een veilige manier in zo'n wereld wagen. Ja. Er zit ook een stukje sensatie in. Maar er zijn bijvoorbeeld over huiselijk geweld of over stalking, andere verschijnselen. Denken mensen soms ook van, hey, hier kan ik misschien wat van opsteken. Of dit soort programma's worden gemaakt om vastgelopen zaken, om er opnieuw aandacht voor te vragen. Er zijn dus verschillende manieren waarom die series of podcasts, films, boeken gemaakt worden en ook waarom we er naar kijken. Ja, want het is natuurlijk niet nieuw, maar wordt het wel meer gemaakt en dus ook meer bekeken? Heeft u die indruk? Er is wat gesteggel over wat de eerste vorm van true crime is geweest. Maar het is natuurlijk al een heel erg oud genre, dat is niet nieuw. Maar we hebben wel meer uitingen. Hè? We hebben films, we hebben boeken, podcasts, noem maar op. Dus er zijn verschillende media waarmee je dat genre tot je kunt nemen. Ja. En er zijn natuurlijk ook mensen die dit soort dingen... dit is natuurlijk heel extreem, maar goed, met die iets hebben meegemaakt. Heeft u de indruk dat die juist wel of juist niet kijken? Dat vind ik heel moeilijk om zo te beantwoorden. Ik heb zelf in het verleden ook wel eens wat gepubliceerd met collega's over boeken die geschreven zijn door mensen die eerconflicten in de familie hebben meegemaakt. Hè. Dus soms zijn mensen die zelf iets hebben meegemaakt, kunnen ook betrokken zijn bij het vertellen van een waar gebeurd verhaal. En dat kan voor hen ook heel functioneel zijn. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je kijkt naar de integriteit waarmee zoiets gemaakt wordt. Hè? Van, is het de bedoeling dat mensen er wat van opsteken? Wil je mensen waarschuwen? Wil je maatschappelijk probleem agenderen? Als dat de overhand heeft, dan denk ik dat ook voor mensen die iets hebben meegemaakt anders is. Als de sensatie de overhand neemt, dan is dat minder. Ja. Zijn daar ook risico's aan verbonden? Absoluut. Ik zei net al, hè, gebruik ik het woord integriteit. Ik denk dat dat wel randvoorwaardelijk is. Ik doe zelf heel veel onderzoek naar bijvoorbeeld huiselijk geweld, mensenhandel, eergerelateerd geweld. En dat is ronduit afschuwelijk als je ooit zoiets meemaakt. Het is heel raar om daar dan bijvoorbeeld entertainment van te maken. Dat kwetst mensen. He, dat is beledigend voor slachtoffers of als er dodelijk geweld tussen nabestaanden. Dus het kan ook wonden openrijten het moeilijk maken voor mensen om dat wat ze meegemaakt hebben een plekje te geven. Ja, of het zelfs romantiseren een beetje. Ja, dat kan natuurlijk ook niet de bedoeling zijn. Hè? Dat mensen dan aan gaan kijken en dan denken van, ja, dat is toch ook wel een mooie carrière. Of nu breng je me op een idee. Dat is natuurlijk het laatste wat je wil. Janine Jansen, dank u wel. Criminoloog en bijzonder hoogleraar rechtsantropologie. Ster. Wij zijn PreZero, een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland. Wij zorgen dat er steeds meer afval wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld door van shampooflessen een reismand voor katten te maken. Want wat als het lukt om de cirkel echt te sluiten en de aarde niet langer uit te putten? Laten we samen die ambitie waarmaken. Wat als het lukt? PreZero. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Van hergebruik naar hergebruik naar hergebruik. Dat als het lukt. PreZero. Zo! Ontdek de beste beautydeals en meer op socialdeal.nl. Hoe kun je alle mogelijke bronnen van informatie die je als journalist tot beschikking hebt, hoe kun je die gebruiken om de feiten boven water te halen? Christian Triebert, onderzoeksjournalist bij de New York Times, doet alles om de waarheid boven tafel te krijgen. Vanavond 20:30, NPO 2, VPRO Tegenlicht. Sla een kinderboek open en je ziet varkens kwispelen. Kalfjes grazen en kippen scharrelen. Zo zien we de boerderij het liefst. Maar we houden onszelf voor de gek. Bijna al ons vlees en al onze zuivel komt uit de bio-industrie. Daarom doen we een oproep. Sluit je aan bij de groeiende beweging van mensen die het anders willen. Samen maken we een einde aan de bio-industrie. Doe mee op varkensinnood.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De Italiaanse verkiezingen lijken gewonnen door de rechtse partijen. Met name de Fratelli d'Italia van Giorgia Meloni. En waterbedrijven waarschuwen voor een mogelijk drinkwatertekort. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Als Nederland niet snel maatregelen neemt, kan er binnen een paar jaar een tekort aan drinkwater ontstaan. Volgens waterbedrijven loopt het watersysteem tegen zijn grenzen aan door droogte, verzilting en een toenemende vraag naar water door de bevolkingsgroei. Daarnaast verslechtert de kwaliteit van drinkwaterbronnen door vervuiling door landbouw, industrie en huishoudens. De waterbedrijven pleiten voor maatregelen en meer urgentie bij de politiek. Anders kunnen ze niet garanderen dat de 900.000 huizen die het kabinet wil bouwen op tijd van goed drinkwater kunnen worden voorzien. De Italiaanse radicaal-rechtse politicus Giorgia Meloni heeft gereageerd op haar verwachte overwinning bij de parlementsverkiezingen. De Italianen hebben een duidelijke boodschap afgegeven dat ze een rechtse regering onder leiding van Fratelli d'Italia wensen, zei Meloni. Volgens exit polls is haar partij Fratelli d'Italia de grootste geworden bij de verkiezingen gisteren en heeft het rechtse blok waar haar partij bij hoort genoeg stemmen voor een meerderheid in het Italiaanse parlement. Bij het instituut Mijnbouwschade Groningen zijn 136 schademeldingen binnengekomen na de aardbevingen bij Uithuizermeeden en Uithuizen. De dorpen in het noorden van Groningen werden zaterdagmiddag opgeschrikt door bevingen met een kracht van 2,7 en 1,7. 50 meldingen kwamen uit het zogeheten effectgebied, het gebied rond de epicentra. Daarnaast kwamen 86 meldingen uit de wijdere omtrek, zoals uit de stad Groningen, Hogezand en Zuidhoorn. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen omgekomen door orkaan Noru. De doden zijn reddingswerkers die omkwamen in een provincie boven Manila, waar de orkaan voor overstromingen zorgde. Tot nu toe zijn zeker 74.000 mensen geëvacueerd en zitten zo'n 2,5 miljoen mensen in de Filipijnen zonder stroom. President Marcos heeft opgeroepen om noodhulp en opruimgereedschap naar de getroffen gebieden te sturen. Wielrenner Mathieu van der Poel is in Australië veroordeeld tot een boete van omgerekend 1000 euro voor de confrontatie met 2 meisjes in een hotel in Sydney. De meisjes maakten lawaai en klopten meerdere keren op de deur van zijn hotelkamer. Daar raakte Van der Poel zo gefrustreerd van dat hij de meisjes duwde en een van de 2 bezeerde daarbij haar arm. De rechter vindt dat de wielrenner de beveiliging van het hotel had moeten bellen. Van der Poel gaat in hoger beroep. Het weer dan bewolkt, later vanochtend ook veel regen. Vooral langs de kust kan het daarbij hard gaan waaien. Vanmiddag ook af en toe zon, afgewisseld door buien. Het wordt ongeveer 13 graden. Ook morgen geregeld buien en niet warmer dan 13 graden. En bij de ANWB Erwin de Hart. Door de buien is het wat vroeger druk op de weg dan anders. De meeste vertraging komt voor ten zuiden van Utrecht. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat een file tussen afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen van 11 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. De vertraging is een half uur. Op de A27 Breda richting Utrecht een aanrijding met een kleine vrachtwagen en een auto. Tussen Gorkum en Noorderloos 6 kilometer file. De vertraging is meer dan een uur. Er zijn 2 rijstroken dicht. Bij Pearl weten we, veilig onderweg begint met scherp zicht. Zeker nu de zon vaak lager staat, is de zonnebril essentieel. Daarom profiteer je nu van 3 voor 1. Koop een bril, krijg de tweede bril gratis en geef een derde bril cadeau. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Recht overeind, op de top van de wereld dagen wij nog eenmaal de sterren uit. Met die opzwepende woorden inspireerde Marinetti meer dan een eeuw geleden een jonge generatie kunstenaars, de futuristen, de radicale avant-garde, nu in Rijksmuseum Twente. Stel je eens voor, een rij koeien, varkens en kippen van Amsterdam tot Brussel. Zie het voor je? Zo bizar veel dieren eten we in Nederland elke dag, 600.000. Dus elke dag dat we dat niet doen, telt. Doe daarom mee met Eet Geen Dierendag. En maak van 4 oktober de diervriendelijkste dag van het jaar voor alle dieren. Kijk op wakkerdier.nl. Het NOS Radio 1-journaal. De Italiaanse parlementsverkiezingen zijn gewonnen door de radicaal-rechtse partij van Giorgia Meloni, de Fratelli d'Italia. Dat het rechtse, is het rechtse blok waar Meloni haar partij deel van uitmaakt, zou winnen. Dat stond al vrijwel vast. De vraag was vooral hoe de stemmen zouden worden verdeeld op rechts. Correspondent Helene Daans, staat al vast hoe groot de Fratelli d'Italia is geworden? Dat staat vrijwel vast, ja. 90% van de stemmen is geteld. Daar kun je uiteraard wel wat uit afleiden. En zij staan nu op 26,5% van de stemmen. Dat is ietsje beter dan het kwart van de stemmen dat verwacht werd. Maar ligt absoluut in de lijn der verwachtingen. Een kwart dus een grote winst voor die partij. En ze zijn ook de grootste partij in het Italiaanse politieke landschap, zoals je zei. Ja, en de winst voor het rechtse blok in totaal? Dat staat ongeveer op 43%. Volgens het Italiaanse kiessysteem, volgens de kieswet, is dat voldoende om een regering te vormen in beide kamers van het parlement. Dus ze kunnen samen gaan regeren zoals ze wilden. Moeten we wel even in de gaten houden, want daar is toch op rechts ook wel iets niet goed gegaan. Namelijk de Lega van Matteo Salvini, die is onder de 10% gedoken. Heel slecht resultaat voor die partij. Forza Italia van Berlusconi, die hebben ongeveer altijd 8%. Maar wat je dus ziet, is die 43%, dat is een goed resultaat, geen monsteroverwinning. En dat komt vooral omdat Fratelli d'Italia bij andere rechtse partijen stemmen heeft weggesnoept, in plaats van bij linkse partijen. Dus ze zijn groot genoeg, maar ze hebben niet stemmen van links weten weg te snoepen. Nee, maar dat betekent dus ook dat Giorgia Meloni wel echt aan zet is. Absoluut, absoluut. Want de vraag was al heel lang. Binnen die partijen zijn er onderling nog heel veel oneenigheden. Ze zijn het zeker niet overal over eens, ondanks dat ze samen opkomen. En de vraag was, hoe groot gaan die verhoudingen zijn? Wie krijgt welke impact in deze volgende regering? En Fratelli d'Italia is meer dan dubbel zo groot dan de Lega. Dus dan kunnen we afleiden dat Giorgia Meloni heel wat in de pap te brokkelen krijgt, de komende regering. En dat zij dus ook de belangrijke ministers, et cetera, zal mogen bepalen. Ja, de opkomst was niet al te hoog, hè? Nee, heel slecht. Historisch laag was die. 64% van de Italianen is gaan stemmen. 10 procentpunt minder dan bij de vorige verkiezing. Toen was dat 74%. En toen was het al minder dan we normaal gewend zijn van Italianen. Want dat is een volk dat normaal heel erg trouw gaat stemmen. Wat toont ons dan dat? 1. Dat het heel slecht weer was, vooral in het zuiden van het land. Dat heeft een impact. 2. Dat Italianen de politiek eigenlijk een beetje zat zijn. Dat is ook iets wat gepeild was van tevoren. Dat verwacht werd dat mensen niet massaal zouden gaan stemmen. Veel mensen zien in de politiek geen oplossing voor hun problemen. Dat is een sentiment waar Fratelli d'Italia van geprofiteerd heeft. Zij hebben altijd gezegd, we gaan die politiek veranderen, kies ons maar. En dat is hen gelukt. Maar ze zijn niet van harte verkozen door een gigantisch groot aandeel van Italianen. Dat kunnen we niet zeggen. Nee, en je ziet het natuurlijk ook bij de linkse partijen. Daar was het wel verwacht dat ze het niet gingen redden. Maar hoe hebben ze het gedaan? Heel slecht, historisch slecht. De PD, de tweede partij in Italië, de Partito Democratico, linkse partij, die is onder de 20% gedoken. En dat is in Italië. Dat is een partij die normaal een hele trouwe aanhang heeft. Dat is een bijzonder slecht resultaat. Die partij wordt geleid door Enrico Letta, oud-premier. Beetje suffige man met bril die niet heel inspirerend spreekt. En ik denk dat absoluut zijn leiderschap toch betwist zal worden na deze verkiezingen. Dus daar gaat het over de vijfsterrenbeweging, ook een beetje links. Die staat wel, die heeft het iets beter gedaan dan verwacht, maar alsnog niet voldoende om een deuk in een pakje boter te slaan. Dus het is duidelijk dat rechts wint, ook omdat links zo verdeeld was deze verkiezingen. Ja, en dus is rechts aan zet, met name Meloni. Maar wat zijn dan de grootste uitdagingen waar ze voor staan? Op dit moment gaat het echt om de economie. Dat was het grootste en belangrijkste thema waar de meeste Italianen hun keuze op hebben gebaseerd. Meloni heeft de Italianen om 2:30 vannacht, midden in de nacht, toegesproken. Zij had daarbij een heel, premierwaardige toon al eigenlijk. Hoewel ze formeel natuurlijk nog geen premier is. Maar ze sprak rustig, dat geschreeuw van haar dat we gewend zijn. Dat was er helemaal niet. Zij erkende, wij zitten in een heel moeilijke situatie. Ze zei, ik wil, als ik aan zet ben om de regering te vormen, dat doen voor alle Italianen. We staan tegenover grote moeilijkheden. Zij zei, en dat gaat dan vooral over inflatie, dat gaat over energieprijzen. Het wordt geen makkelijk najaar voor Meloni. Correspondent Helene Daans. Zorg- en welzijnsmedewerkers die zijn mentaal minder fit dan ooit. En tegelijkertijd ervaren ze ook extra zware werkdruk. Een deel van de medewerkers heeft daardoor last van stressklachten. En dat komt naar voren in een nieuw onderzoek van pensioenfonds PGGM & Co. onder zorg- en welzijnsmedewerkers. Henriette Davelaar is directeur van het pensioenfonds. Goedemorgen. Goedemorgen. Welke klachten hebben de medewerkers? Ze hebben heel veel hoofdpijnklachten, blijkt uit ons onderzoek. Dat vinden we eigenlijk wel het meest opvallend. Maar het gaat ook over vermoeidheid, slaapproblemen. Ja, eigenlijk alles wat gerelateerd is aan een slechte werk-privébalans. En die hoofdpijn, hoe ernstig is dat als klacht? Nou, als klacht, allereerst viel het ons op, of eigenlijk kregen wij signalen uit de sector zorg en welzijn, dat die hoofdpijn, dat het een klacht lijkt te zijn, die in één keer veel vaker naar voren kwam. En toen is ons de vraag gesteld, zou je dat mee willen nemen in jullie onderzoek? Wij doen elk kwartaal onderzoek naar de fitheid van medewerkers in zorg en welzijn. En uit het onderzoek kwam dus eigenlijk opvallend dat die hoofdpijn ook een vaak gehoorde klacht is. En als je dan kijkt naar wat er uit het onderzoek komt, is dat 1 op de 5 zegt vaak tot altijd hoofdpijn te hebben. En 1/3 van de ondervraagden zegt, hebben we wel een paar keer per maand last van hoofdpijn. Nou, en hoe erg is dat dan? Als je vervolgens kijkt naar je werk-privébalans of je mentale fitheid. Nou ja, je kan zich voorstellen, vaker hoofdpijn is überhaupt je minder fit voelen, slechter je balans kunnen vinden, misschien je lagere werkplezier. Nou ja, zo'n spiraal waarbij je in ieder geval je mentale fitheid er niet beter van wordt. Ja, het geeft bijna letterlijk de werkdruk aan. Ja, precies. En dat geven zij dus ook aan. Hè? Dus het is 2 kanten op. Dus als ze dan vragen, en waar denk je dat dat door komt, die hoofdpijnklachten, dan wordt het dus weer vaak gezegd werkdruk, werkstress, vermoeidheid, dat soort klachten. En dat er meer stress wordt ervaren, geven ze daar dan ook de oorzaken voor aan? Daar geven ze, daar geven ze wel een oorzaak voor aan. Dan wordt er eigenlijk weer gezegd, de werkdruk geeft stress. Er wordt ook wel gezegd, met name bijvoorbeeld bij terugkeer van de vakantie naar de zomer, dat ja, de capaciteitsproblematiek, die er natuurlijk voor de zomer ook was, ja, die is niet verdwenen na de zomer. En ook wel de verwachting dat die op korte termijn niet zal verbeteren. Dat is wel een van de oorzaken van zorgen en toegenomen werkdruk en werkstress. Je moet het nog steeds met minder collega's doen. Je ziet ook wel een zorg over wat corona gaat doen in het najaar. Ook daar zijn met name mensen in zorg en welzijn nog niet van af. In de zin van, wat betekent het voor ons werk? Wat komt er weer op ons af? Ze zijn bang dat het toch weer de kop op gaat opsteken. Ja, dat het daarmee gevolgen heeft voor hun werk. Want dat er nog steeds zoveel collega's uitgevallen zijn of uitvallen, dat is dus een belangrijke oorzaak van de stress. Dat is een belangrijke oorzaak van de stress. Dus dat zijn gewoon al uitgevallen collega's zelf met long-covid-klachten. En gewoon, nou ja, daar is de sector helaas niet uniek in. De enorme krapte op de arbeidsmarkt waar ze mee te kampen hebben. Ja. Betekent dit ook dat dit voorlopig even zo blijft? Nou, ik kan niet in een glazen bol kijken, maar het is wel de verwachting, met name bij de medewerkers zelf. Dus wij hebben ze ook gevraagd, wat denken jullie zelf hoe het gaat verlopen? En de verwachting die zij hebben is dat in ieder geval, ja, dat niet zomaar weg is. En dat kan ik me ook voorstellen, nou ja, zeker als we naar dat laatste kijken, die krapte op de arbeidsmarkt, het feit dat je met minder mensen, met minder handen hetzelfde werk moet doen. En je kan in de zorg natuurlijk niet zeggen op een heel veel plekken, nou dan doen we dat wel even niet. En het is gewoon zorg die geleverd moet blijven worden. Of je dat nu in je eentje of met een heel team doet. Dus de verwachting die zij hebben is dat het in ieder geval voorlopig niet afgaat. Nee, maar dat betekent dat ze ook geen oplossing waarschijnlijk zien op korte termijn. Geen oplossing op dat vlak. Wat wij proberen en wat wij veel met werkgevers doen is samen met hen. We hebben bijvoorbeeld een vitaliteitsmonitor bij PGGM & Co. die werkgevers helpt om inzicht te krijgen in de fitheid van medewerkers. En door inzicht te krijgen en eigenlijk met hen het gesprek aan te gaan van wat zijn de signalen, wat ligt er aan ten grondslag. Ja, in ieder geval te kijken, wat kunnen we wel doen? En dan willen de werkgevers natuurlijk zoveel mogelijk mee helpen. Dat kunnen soms ook kleine dingen doen zijn. Het gesprek überhaupt al aangaan, aandacht ervoor geven. Denk aan, zijn er voldoende ontspanningsmomenten op een dag? Kunnen we genoeg pauzes hebben? Hoe kunnen we het werkplezier doen toenemen? Dus we moeten gelukkig zeker niet zeggen dat we kunnen niks meer doen en het is zoals het is. Ik denk dat het probleem zich niet zomaar oplost. Ik denk wel dat we heel goed met elkaar kunnen kijken, wat kunnen we in het hier en nu doen om de situatie, nou ja, zo goed mogelijk te verbeteren. Nou, dat klinkt in ieder geval als een klein lichtpuntje. Dank u wel, Henriette Davelaar, directeur van het pensioenfonds PGGM en Co. Kwart over zeven. Het NOS Radio 1-journaal. Nieuwsuur sprak over de nieuwe transgenderwet. In de voorgestelde aanpassing vervalt de deskundigenverklaring en kan iedereen ouder dan 16 zelf naar de gemeente om een M of een V in het paspoort te laten zetten. Feminist en schrijver Renate van der Zee vindt dat geen goed plan. Als die wet wordt aangenomen, dan kan iedereen die dat wil met een simpele pennenstreek vrouw worden. En dan kan dus ook iedereen die dat wil toegang krijgen tot domeinen die voor vrouwen zijn bedoeld. Maar die domeinen zijn niet voor niets voor vrouwen bedoeld. In andere landen werd al eens misbruik gemaakt van zo'n regel. Maar dat is volgens universitair docent rechtsgeleerdheid Marjolein van der Brink nog geen reden dat de wet er niet moet komen. Nu heb ik eigenlijk geen signalen dat er in die landen nou grote problemen zijn. In het algemeen geldt dat transgenders veel meer problemen hebben en tegen discriminatie en geweld aanlopen dan cisgender mensen, of het nou mannen of vrouwen zijn. Maar ter geruststelling van mensen en om te voorkomen, want je weet het natuurlijk nooit helemaal zeker wat er gaat gebeuren, denk ik dat het goed is om een vinger aan de pols te houden. Matthew Zwarts heeft zelf ervaring met transitie en sluit zich daarbij aan. Als ik de keuze had gehad om gewoon een cisman te zijn, was ik nooit trans geweest. De hoeveelheid discriminatie, letterlijke discussie over of ik mijn identiteit mag zijn, daar kies je niet voor om je daarmee tot een groep te vergelijken als dat niet hoeft. Deze week praat de Tweede Kamer over die nieuwe transgenderwet. Umberto besteedde aandacht aan de 60.000 kinderen die op dit moment opgroeien met ouders met psychische problemen. Ook Nikki zat jarenlang in die situatie. 6 jaar lang werd ze gevolgd voor een documentaire. En haar moeder Karin vertelt over de toestand waar ze in verkeerde destijds. En ik zat in dat moment, in die tijd, zat ik echt diep, gewoon diep in mijn... Ik was ook overtuigd dat ik geen goede moeder was. En dat ik niet voor mijn kinderen kon zorgen. En dat ze toch misschien wel beter af waren ergens anders. En dat is een hele worsteling geweest. Omdat tegelijkertijd ik natuurlijk zielsvol van ze hou. En van haar hou. En, ja, ik wilde alles zijn, maar ik wist gewoon niet zo goed hoe. En ik werd lastiggevallen door die constante strijd in mezelf. Met Nikki gaat het inmiddels een stuk beter en de film heeft daar veel opgeleverd. Maar ik was een hele goede kant op. En toen ik het voor het eerst had teruggekeken, heeft dat net echt een soort van dat stapje de juiste richting opgezet. Want ik kon eindelijk heel erg goed begrijpen waar mijn eigen problematiek vandaan komt. En door dat kon ik er ook veel beter aan werken. En nu kan ik ook heel veel begrijpen waar bepaalde dingen vandaan komen, waardoor ik er beter mee overweg kan. En dat was gisteravond op Radio en TV. Het Britse pond is nog nooit zo weinig waard geweest als vanochtend. Aan het begin van de handelsdag in Azië bereikte het pond een dieptepunt van 1 Amerikaanse dollar en 4 cent. En sinds de invoering van het moderne pond in 1971 was de munt nog nooit zo weinig waard, weet de BBC. Het zorgt ervoor dat goederen die met dollars worden afgerekend dus duurder worden voor de Britten. Oorzaak is de angst voor een recessie door de energiecrisis, iets waar de VS met eigen bronnen minder last van heeft. Door die angst is trouwens ook de euro in 20 jaar niet zo weinig waard geweest ten opzichte van de dollar als nu. De Amerikaanse politie heeft iemand opgepakt die een Las Vegas-achtige schietpartij zou willen uitvoeren. Dat Las Vegas-achtige verwijst naar de man die 5 jaar geleden met een arsenaal aan wapens vanuit een hotelkamer 60 mensen doodde op een muziekfestival in Las Vegas. De politie heeft nu in de buurt van Sacramento in Californië iemand opgepakt die iets soortgelijks van plan zou zijn geweest, meldt de LA Times. De man werd door een arrestatieteam opgepakt in een motel nadat er informatie was binnengekomen over zijn plannen. Meer details over de zaak, over zijn motief bijvoorbeeld, of hoe ze erachter waren gekomen dat hij die plannen had, die details zijn er nog niet. Kosmisch biljart noemt een professor het bij The Guardian. Het plan van de NASA om vandaag een raket te laten inslaan op een asteroïde om hem zo van richting te laten veranderen. Het idee is dat de aarde in de toekomst beschermd moet worden tegen een eventuele meteorietinslag, zoals de inslag die 65 miljoen jaar geleden de dinosaurussen deed uitsterven. Geen schrik, er is geen directe dreiging nu, maar het is wel goed om alvast wat kennis op te doen, zegt de NASA-wetenschapper tegen CNN. If one day an asteroid is discovered on a collision course with Earth, then we have an idea of how big that asteroid is and how fast it's coming and when it will hit, that kind of information, then we will have an idea how much momentum we need to make That asteroid missed the Earth. Ja, we weten eigenlijk gewoon straks beter hoe we zo'n meteoriet dan van baan kunnen doen veranderen, zegt hij. En de raket die ongeveer een halve ton weegt, moet de 163 meter grote asteroïde raken en hem zo van baan veranderen. Toch een beetje Independence Day later vandaag. Maar dan als oefening. En Hong Kong Airlines heeft een vlucht vanochtend vroeg bewust vertraagd. En de passagiers waren daar voor de verandering eens blij mee. De South China Morning Post schrijft erover. Door de vlucht net na 6 uur vanochtend lokale tijd in Hongkong te laten landen, vallen de passagiers onder de nieuwe coronaregels die er sinds vanochtend gelden. Betekent dat ze niet 3 dagen in een quarantainehotel hoeven te verblijven en daarna nog 4 dagen thuis of in een ander hotel in isolatie hoeven. Nee, de passagiers mogen nu direct naar huis of hotel. Dan nog 3 dagen in isolatie en dan zijn ze vrij om te gaan en staan waar ze willen. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Met het opvallendste de file op de A27 Breda richting Utrecht tussen Hank en Noordeloos, 17 kilometer. En het staat redelijk stil door bergingswerkzaamheden. Zijn 2 rijstroken dicht. Je kan wel omrijden via de A2, maar dan kom je ook in de file terecht. Dus 9 minuten voor 7:30. Wielrenner Mathieu van der Poel hoopte in Australië wereldkampioen te worden, maar dat liep anders. Van der Poel bracht een nacht door in de cel omdat hij 2 jonge meisjes duwde die te veel lawaai zouden hebben gemaakt. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, hij is inmiddels ook veroordeeld, krijgt een boete van iets meer dan 1000 euro. In alles wat je erover te horen kreeg en erover las, klonk ook wel verbazing door. Ja, dat klinkt zeker verbazing door, omdat het wat mij betreft, zoals ik de feiten maar volg, want meer kan ik niet doen hier vandaan, het een beetje combinatie is van zeer onprofessioneel gedrag en vervolgens ontoelaatbaar gedrag, ook veroordeeld daarvoor dus. Maar eerst dat onprofessionele. Het is bijzonder dat een ploeg op een etage A slaapt en dat dan een renner op etage B slaapt en een aantal etages lager. Dat komt onprofessioneel over bij een dergelijke professionele sport. De verklaring was dat hij dan toch licht verkouden zou zijn en dat hij daarom niet bij de ploeg sliep. Dat kwam niet heel sterk over als verklaring. Nee, vooral dus toen bleek dat zijn vriendin bij hem sliep. Ja, dat hij bij de vriendin. Nou goed, dat mag van mij allemaal hoor, dat moet ze zelf weten. Maar het komt onprofessioneel over als je met een hele ploeg ergens bent om wereldkampioen te worden en de kopman ligt op een andere etage te slapen dan de rest van de ploeg. Dus dat is deel 1. Ja, en vervolgens deel 2. De irritatie is voorstelbaar, maar de reactie daarop is natuurlijk blijkbaar buitensporig geweest en ook op die wijze beoordeeld door de Australische rechter. Ja, en dat heeft geleid. Hij mag wel naar huis nu. Hij heeft zijn paspoort terug. Hij moet de boete voldoen. Maar het zal nog wel even blijven kleven. En ook nogmaals dat onprofessionele gedrag. Een beetje, ja, Einzelganger gedrag, wat hem wel wat vaker wordt verweten. Ja, dat lijkt hier ook zeg maar het begin van alle ellende geweest te zijn. Nou, laten we dan naar iets moois gaan. Annemiek van Vleuten won met een gebroken elleboog. Ongelooflijk. Ja, Annemiek van Vleuten, je kan er 5 films langzamerhand over maken. Want het hoort bijna bij haar ook wel. Eerst een blessure en dan weer winnen is ook niet de eerste keer. Maar met een gebroken elleboog, dat is wel weer een hele bijzondere. Want dat is nog iets anders dan een middenhandsbeentje of iets anders. Een elleboog is natuurlijk een heel essentieel iets ook tijdens het wielrennen. Ze kon ook niet goed uit het zadel komen op de klimmetjes. Kon daardoor ook niet altijd mee. Lag een paar keer ook wat achterop. Maar ja, toen ze eenmaal haar kans rook, nog vlak voor de finish, ja, toen haalde ze iets uit wat niemand meer verwachten. En ja, opgeteld bij alles wat zij dit seizoen al gewonnen heeft, de leeftijd waarop ze dat doet, ja, het verhaal wordt alleen nog maar bijzonderder en bijzonderder. En dit is eigenlijk het zoveelste hoofdstuk in het boek van Annemiek van Vleuten. En ik denk en ik hoop nog niet het laatste hoofdstuk. Er komen er nog komend jaar nog meer. Ja, ze gaan nog 1 jaartje door. Ja. Oranje won gisteravond met 1-0 van België in de Nations League. Plaatst zich daarmee voor de finale van het toernooi van de Nations League. Maar goed, het ging er ook om. Hoe staat Oranje ervoor? Ja, nou, het was niet de beste wedstrijd van Oranje. Dat gaf ook de bondscoach na afloop wel toe. Met name in balbezit, zoals hij zei. Nederland creëerde weinig. Was wel heel gedisciplineerd. De Belgen creëerden ook niet zoveel. Maar als er al iets gecreëerd werd, was dat toch iets meer in Belgisch voordeel. Nou, na die goal van Van Dijk, een mooie kopgoal uit een corner, kwartier voor tijd, kreeg Nederland nog wel veel kansen op de 2-0. Dat lukte niet. En kreeg bijna nog de deksel op de neus. Want Van Gaal had zijn notitieblokje al weggedaan. Nou, dat zegt wat. Zo van, het is klaar. En toen kwam er toch nog een enorme kans met een schitterende omhaal van een Belg op de lat. Maar goed, 1-0 winst. Ja, wat kan je concluderen? Dat Nederland ja, ook zonder De Jong en De Pai, Berghuis die snel uitviel, dan is het ook wel lichtjes wat flats. Dan ontbreekt er wel wat creativiteit in het spel. Anderzijds, 15 duels niet verloren onder Van Gaal. Het is een heel moeilijk te verslaan elftal. Dus zij kunnen toch met een vrij opgeruimd gevoel naar richting die WK gaan, zonder onszelf nou in één keer weer bij die favorieten te betitelen. Dat vind ik veel te ver gaan. Maar Nederland kan met veel vertrouwen naar dat WK toe gaan. Moet natuurlijk wel ook even kijken hoe die blessures hier en daar een beetje uitpakken de komende weken. En het programma is nog pittig. Geldt voor alle landen. Dus wat dat betreft kan er nog een hoop veranderen. Maar Nederland kan toch 15 duels zonder nederlaag, zeer gedisciplineerd gespeeld, kan met heel veel vertrouwen richting dat WK gaan. Ja. En dan last but not least, WK roeien in Tsjechië. Ja. Een heleboel zilveren medailles en die gouden, hè? Die bijzondere ja. gouden. Ja, want het is de eerste keer in de roeigeschiedenis. En die roeigeschiedenis is heel rijk. En er kwamen gisteren ook heel veel medailles bij. Nederland is echt een roeinatie en kan met veel vertrouwen naar Parijs toe werken. Maar Caroline Florijn, dat was de enige gouden medaille. Eerste keer dat een Nederlander op de skif goud weet te winnen op een WK. We hadden ooit één Olympische titel met Jan Wienersen. Maar deze Caroline Florijn, ja, die lijkt zelfs nog een beetje aan het begin van haar skifcarrière te verslaan. Komt eerst uit andere boten, dat doen ze bijna altijd wel. Moest veelvoudig wereldkampioen. Verslaan. Deze heel overtuigend. En de manier waarop zij dit hele jaar geroeid heeft en ja, haar leeftijd opgeteld, de fase van de ontwikkeling waarin zij nog is, ja, die doen ook heel veel beloven voor de komende jaren. En ja, roeien is fantastisch. Volgens vele mensen is de 8 het hoofdnummer. Maar onder roeiers zelf is het winnen van de skif nog een van de meest ultieme dromen. Zij heeft het waargemaakt. En ja, de druk komt nu op haar richting Parijs. Nog 2 jaar natuurlijk. Maar ik denk dat wij haar nog wel een aantal keren zullen gaan tegenkomen in deze rubriek. Nou, weer een prachtige medaille, want het was schitterend gisteren. Tom, dankjewel. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. The Man Mountain van Bo Wo Wo. Ster. Moet je horen. Aangenaam Klassiek is weer verkrijgbaar. 2 cd's voor €12,99. Met een boek over Vincent van Gogh en Gustav Klimt. En een cd van het Nederlands Kamerkoor cadeau. Shop nu in de winkel of op aangenaamklassiek.nl. Terwijl anderen op hun yogamat de zonnegroet oefenen, plaats jij je klopboor vakkundig in de muur. Met jouw klusklauwen maak je zelfs van een slooppand een brute woning. Ben jij de beste klusser van Nederland? Meld je aan op debesteklusservannederland.nl en ga de strijd aan voor die felbegeerde gouden hamer. Hornbach, er is altijd iets te doen. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. NPO Radio 1. Overzicht van het nieuws, Wouter. Er kan in Nederland binnen een paar jaar een tekort aan drinkwater ontstaan. Het watersysteem loopt volgens drinkwaterbedrijven tegen de grenzen aan door droogte, verzilting en een toenemende vraag door de bevolkingsgroei. De waterbedrijven pleiten voor maatregelen en meer urgentie bij de politiek. Italiaans radicaal-rechtse politicus Giorgia Meloni heeft gereageerd op de verkiezingszege die ze volgens de exit polls heeft geboekt. De Italianen hebben een duidelijke boodschap afgegeven dat ze een rechtsregering onder leiding van Fratelli d'Italia wensen, zei Meloni. Ze sprak van een nacht van trots en een nacht van verlossing na de Italiaanse parlementsverkiezingen van gisteren. Orkaan Noru heeft in de Filipijnen aan zeker 5 reddingswerkers het leven gekost. En tot nu toe zijn minstens 74.000 mensen geëvacueerd. Zo'n 2,5 miljoen mensen op de Filipijnen zitten zonder stroom. President Marcos heeft opgeroepen om noodhulp en opruimgereedschap naar de getroffen gebieden te sturen. En de pensioenleeftijd voor vrouwen gaat in Zwitserland van 64 naar 65 jaar. De uitkomst van een referendum. De pensioenleeftijd voor vrouwen wordt daarmee gelijk getrokken met mannen. Net iets meer dan de helft stemde voor. Bij Weerplaza, Wouter van Bernebeek. Nou, we hoorden in de files al ontstaan door regen, dus het regent? Ja, het regent op veel plaatsen. Nog niet zo heel hard. Met name in het noorden heeft nu wel te maken met wat regen. Maar er volgt nog veel meer regen in de loop van de ochtend en vanmiddag vanuit het westen. En dat betekent dat we een hele natte dag gaan krijgen. Pas aan het eind van de middag trekt de meeste regen langzaam naar het oosten weg. Komt misschien in de westelijke helft de zon nog even tevoorschijn. Maar dat is echt pas aan het eind van de dag. En het is ronduit kil vanmiddag met temperaturen van 11 of 12 graden in de regen tot 14 graden als het even droog is. Nou, dat klinkt niet zo best. De komende dagen? Ja, de komende dagen wordt het wel langzaam een beetje beter. Morgen hebben we nog met heel veel buien te maken. Met name in het westen en midden van het land. Er kan plaatselijk veel regen vallen. In het noordwesten is lokaal ook onweer mogelijk. Opnieuw ligt de temperatuur dan rond de graad of 12. Maar vanaf woensdag krijgt de zon langzaam meer ruimte. De kans op buien blijft wel aanwezig, maar wordt langzaam kleiner. En de temperatuur gaat daardoor wat omhoog naar zo'n 15 graden aan het eind van de week. Dank je, Wouter. En Erwin de Hart, dat is dus inderdaad ook wel te merken op de weg, hè? De regen. Het is vergeleken met een week geleden op dit tijdstip. 3 keer zo druk, dus dat zegt alles eigenlijk. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat een file tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen van 12 kilometer. En de vertraging is een half uur op de A27, de andere route naar Utrecht vanuit Brabant, tussen Geertruiden de Berg en Lexmond, 22 kilometer file. En de weg is weer vrij. De vertraging is ook een half uur daar. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam, ondertussen door een ongeluk met 2 auto's bij Hoogmade, 8 kilometer file, 2 rijstroken dicht. En vanaf Leidschendam 3 kwartier vertraging. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht, door een ongeluk tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder, 7 kilometer file. Op de A58 Breda richting Eindhoven, een half uur vertraging tussen knooppunt De Baars en Oorschot. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om te ontdekken wie je bent. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Als fysiotherapeut wil je natuurlijk zelf ook ontzorgd worden. Geef dan je boekhouding een boost met de professionele software van Twinfield. Zo wordt het verwerken van declaraties een eenvoudige klus. Professioneel boekhouden? Dat doe je met twinfield.nl. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. In Cuba hebben mensen gestemd over een nieuwe progressieve familiewet die onder andere meer rechten geeft aan homo's en lesbiennes. Meestal beslist de overheid over mensenrechtenzaken in het land, maar dat ging dit keer dus anders. Journalist en Cuba-kenner Edwin Koopman, goedemorgen. Goedemorgen. Waar gaat de nieuwe familiewet dan allemaal over? Nou ja, wat het meest in het oog springt is het homohuwelijk. Dus de mogelijkheid om te trouwen tussen gelijke seksen. Verder hebben we het draagmoederschap wat toegestaan wordt. Het niet-commerciële draagmoederschap. Adoptie door homostellen. Kinderen krijgen meer rechten. Dus bijvoorbeeld jongeren die nog niet middenjarig zijn, maar wel geslachtsverandering willen. Hoe kunnen dat doen zonder toestemming van de ouders? Dus heel veel, ja, toch wel positieve, progressieve zaken die tot nu toe verboden waren. Ja, dat klinkt inderdaad heel progressief. En blijkbaar heeft de overheid besloten van, nou, dat gaan we de bevolking voorleggen. Ja, en Cuba is hier wel langer mee bezig, hoor. We hebben de beroemde Mariela Castro, dat is een dochter van Raúl Castro, de voormalige president. Hij leeft nog, maar hij is al heel oud. En die is al jaren bezig met het proberen van het creëren van ruimte binnen die communistische partij voor het homohuwelijk en voor rechten van homo's en lesbiennes. En er is maandenlang gediscussieerd over deze wet in kleine groepen op lokaal gebied. Dus er zijn heel veel wijzigingen geweest, ook vanuit de bevolking. Dus je zou met een beetje goede wil dit ook nog een soort van democratisch experiment kunnen noemen. Tegelijkertijd is het totaal onduidelijk wat er zou gebeuren als de bevolking dit afwijst. Dus de regering daar is natuurlijk gewend om te winnen. Ja, maar er valt in ieder geval echt iets te kiezen nu. Nou ja, het is ja of nee. Dus dat is voor Cuba al heel wat. Want bij normale verkiezingen hebben ze helemaal geen keuze. Er zijn alleen maar kandidaten van de regering. En dit is dan een referendum natuurlijk over een idee. En daar kunnen ze tegenstemmen. De voorspelling was wel dat mensen dit kunnen gaan gebruiken als een referendum of over de positie van de Communistische Partij of van Díaz-Canel, de president. En ja, er is een enorme ontevredenheid in Cuba op dit moment. Er is een enorm diepe economische crisis. Schaarste aan voedsel, medicijnen, brandstof. Dus er is ook een mogelijkheid dat dit als een referendum tegen die president wordt gebruikt. We hebben al gezien dat er een relatief lage opkomst is voor Cuba. Dus dat zou je al kunnen zien als een soort proteststem. En kleine exit polls van burgers zelf hebben ook al gezien dat er best veel mensen hebben tegengestemd. Ja, maar dat betekent dan voor de LHBTI-gemeenschap dat ze alsnog dus het onderspit kunnen delven hierin, maar om heel andere redenen. Ja, nou, er zijn vanuit die gemeenschap best veel positieve reacties geweest op dit initiatief. Ze zeggen van, nou, oké, het komt van een hele conservatieve regering. Maar laten we het maar omarmen, want het gaat om een grote verbetering van onze positie. Anderen zeggen weer, ja, het is hartstikke leuk, zo'n homohuwelijk, maar er zijn hier veel grotere problemen. We zitten in een enorme crisis. En nou, ik kan me voorstellen dat veel Cubanen liever een referendum hadden gehad over het vrij ondernemerschap of wat dan ook, iets economisch. Maar goed, dit is dan nu op tafel. En veel mensen uit die LHBTI-gemeenschap, die zijn hier wel voor, ja. Ja, want hoe staat het met hun rechten? Hoe is hun positie? Homoseksualiteit is toegestaan. Dat was ooit verboden. In het begin van de revolutie zijn homo's echt vervolgd. Daar is in 2010 zijn daar excuses voor gekomen van Fidel Castro zelf, die toen nog leefde. Maar er is nog altijd heel veel discriminatie. Cuba is echt een macho land waarbij mannelijkheid echt belangrijk wordt gevonden. En wat je dat zie je ook aan de positie van de katholieke kerk bijvoorbeeld. De bisschoppen die hebben gezegd dat mensen tegen moeten stemmen. En dat komt niet zozeer door het homohuwelijk, maar wel door draagmoederschap, adoptie van kinderen door homostellen enzovoort. Ze zeggen, ja, dit is een genderagenda en daar moeten we tegen zijn, want dat strookt niet met de Rooms-Katholieke waarden. Bij verkiezingen staat de uitslag eigenlijk al te vast in Cuba. Maar ja. Deze uitslag, dat wordt een echte, zou ik maar bijna zeggen. Wanneer is het duidelijk wat eruit komt? Ja, dat is. Vandaag worden de eerste resultaten verwacht. Aan de verwachting is dat het de definitieve uitslag pas eind deze maand komt. Wat wel interessant is, dat een van de Twitter-accounts, onafhankelijke Twitter-accounts van journalisten in Cuba, die hebben mensen opgeroepen om exit polls te houden. En dat zijn dan maar in totaal, ik heb ze gezien, 33 tellingen. Dat is heel weinig van 33 bureaus. Maar dat is wel interessant om te zien dat ja, 2/3 van de stemmen toch wel voor zijn. Dus dat is, zou je kunnen zeggen, een flinke meerderheid. Maar voor Cubaanse begrip is dat weer laag. Want nou ja, normale verkiezingen zie je dat er bijna 100% voor de communistische kandidaten stemt. Dus lage opkomst, relatief, maar toch 2/3. En dat is wel genoeg voor de geldigheid van het referendum. Dankjewel, Edwin Koopman, journalist en Cuba-kenner. En wie hoorde het net, ook vandaag krijgen we weer hele grote plensbuien. In Wageningen kijken ze hoe planten daarop reageren. Roel Pauw, wat onderzoeken ze? Nou ja, inderdaad, hoe planten reageren op de plensbuien die we vandaag krijgen. Maar vooral ook hoe ze reageren als die plensbuien uitblijven. En als de temperatuur oploopt. Dan willen wetenschappers weten hoe plantjes zich daaronder houden. En daarom ben ik nu bij het nieuwe onderzoeksinstituut. Ik ga het één keer voluit zeggen. Netherlands Plant Eco Phenotyping Center. En vanaf nu zeg ik NPEC. En zo moet je het maar onthouden. Het is net opgeleverd, er staan nog lege pizzadozen in de hal. En straks komt de schoonmaakploeg om het nog even helemaal af te stoffen. Want het is echt splinter en splinter nieuw. Het is een beetje lastig om uit te leggen wat ik nou eigenlijk precies voor me zie. En daarom vraag ik aan projectleider Rick van der Zedde. Wat is dat NPEC? Even het grotere plaatje. Ja, NPEC is een onderzoeksfaciliteit die onderzoekers in Wageningen en elders mogelijk maakt om duizenden planten in één keer te analyseren hoe ze groeien in allerlei verschillende condities. En dat gebeurt in een soort van kassen. Hoe groot is het alles bij elkaar? Hoeveel vierkante meters, hectares? Ja, we hebben 6 modules gedefinieerd. We staan nu in module 4. We gaan zometeen nog naar de kas. We hebben ook apparatuur voor op het veld. En in Utrecht, bij de universiteit, staan ook nog 3 modules. Juist. En deze module, het staat op de deur, highlight. Nou, dat is inderdaad wat te zien. We stappen even naar binnen met promovendus Tom Theeuwen. Het licht is hier zo fel als in Zuid-Frankrijk, zou ik zeggen. Dat klopt. In deze klimaatcellen kunnen wij dus omstandigheden nabootsen zoals iedere plek op de wereld. En zo in Zuid-Frankrijk heb je gewoon hoog licht. En daar willen we graag mee weten hoe planten daarop reageren. Kijk, dat gebeurt nu in Zuid-Frankrijk. Maar dat gebeurt in Nederland ook steeds vaker. Dus dat is een mogelijkheid die wij heel hard nodig hebben, zeg maar. Ja, precies. En in deze ruimte staan 3 lange tafels met kleine gaatjes erin. En uit die gaatjes groeien nu nog minuscule slaapplantjes. En daar overheen beweegt een hangende camera-installatie. Zoiets? Dat klopt. Met die camera-installatie kunnen we inderdaad gewoon naar de planten toe bewegen. En er hangen 4 à 5 verschillende camerasystemen op. Die meten dus daadwerkelijk hoe de plant ervoor staat. Dus wat is de status van de plant? Dan kunnen we de groei meten. Maar belangrijker ook nog, wat is de fotosynthese van de plant? En dat is eigenlijk waar we heel erg geïnteresseerd in zijn. Hoe goed kan die plant licht omzetten in suikers? Ja, en sommige plantjes zijn daar blijkbaar heel goed in. Want die hebben al 2, 3... soms zelfs 4 blaadjes, andere blijven een beetje achter. Want al deze slaapplantjes die hebben een andere oorsprong. En die worden nu blootgesteld aan dezelfde omstandigheden. En de truc is dan van welke plantjes, waar ze ook vandaan komen, houden zich het beste onder die gecontroleerde omstandigheden. Ja, dat zeg je helemaal juist. Deze planten komen van alle plekken van de hele wereld waar natuurlijk sla groeit. En sla kan gewoon groeien in een greppel langs de weg. Maar het kan ook gewoon hoog in de bergen groeien waar de omstandigheden echt anders zijn. En als die dan natuurlijk al duizenden jaren groeien, dan kan zo'n plant zich genetisch gewoon aanpassen aan die omstandigheden. En dat willen we graag leren, zeg maar. Dus als we die hier vervolgens groeien en zien dat die het beter doen, dan willen we graag weten, waarom doet die het beter? En dat willen we weten met het oog op de toekomst, veranderende omstandigheden op deze planeet. Voedselzekerheid, dat is waar het om draait? Ja, absoluut. We hebben nu zelf ook gezien afgelopen zomer hoe heet het kan zijn, ook in Nederland zelfs. En het heeft effect op onze gewassen. Dus we moeten echt zoeken welke van die nieuwe rassen doen het nou wel in dit klimaat. En we moeten ons voedselsysteem daar wel echt op aanpassen. Ja. Ik zou zeggen, ik ga voor dit slaapplantje. We moeten nog even uitzoeken waar die vandaan komt. Maar hij staat er wel heel erg mooi bij. Straks gaan we naar buiten. Daar is ook een proefopstelling. En dan gaan we kijken hoe de plantjes zich houden onder de Nederlandse zon en de Nederlandse plensbuien. Verslaggever Roel Pauw vanuit Wageningen dus. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Precies een jaar geleden mochten Duitsers naar de stembus. Olaf Scholz werd hun nieuwe bondskanselier. Een jaar later hebben maar weinig Duitsers vertrouwen in hem als leider in moeilijke tijden. Zijn manier van communiceren helpt niet mee. Zo, mijn dames en heren, ik darf Sie herzlich begrüßen zur Abschlusspressekonferenz des G7. Het was een persconferentie waar nog lang over gesproken werd. Die van Olaf Scholz afgelopen juni na afloop van de G7-top. Het was niet alleen vanwege de veiligheidsbeloftes die de landen daar aan Oekraïne deden, maar vanwege een vraag daarover. Kunnen ze concretiseren welke veiligheidsgarantieën dat zijn? Kan hij uitleggen wat die beloftes precies inhouden, vraagt een journalist. Ja. Könnte ich. Ja, zegt Scholz, dat zou ik kunnen. Dat was. En daar laat hij het bij. Oké. Arrogant, vonden journalisten. Ook al was dat waarschijnlijk niet zo bedoeld, denkt Lars Haider. In de 10 jaar dat hij Scholz al volgt, ontmoette hij hem meer dan 150 keer en hij schreef een biografie over hem. Olaf Scholz' credo is: alles wat ik sage, moet van jedem, der es hört, zo verstanden werden kunnen, als ob er dabei gewesen ist und als ob er den Kontext kennt. Je moet begrijpen dat Scholz alles zo probeert te zeggen dat het door iedereen goed begrepen kan worden. Ja, en dan kun je bijna niets meer zeggen. Dan is het quasi totaal schwierig überhaupt irgendwas te formuleren wat een tieferen zin ergibt. Mede door weinig fout te zeggen, won Scholz met zijn partij precies een jaar geleden de verkiezingen. Maar inmiddels is er minder begrip. Sinds de oorlog in Oekraïne is het vertrouwen in de bondskanselier hard gedaald. Duitsland staat nu voor moeilijke beslissingen over wapenleveringen, sancties en energierekeningen. En Scholz heeft moeite om de Duitsers van zijn leiderschap te overtuigen. Zijn manier van communiceren helpt niet mee. Er zeigt diese Gefühle nicht, auch deshalb, weil er glaubt, dass ein Kanzler halt keine Gefühle zeigen darf. Een bondskanselier moet geen gevoelens tonen, vindt hij. En hij heeft ooit gezegd: ik ben bondskanselier, geen circusdirecteur. Ik heb van Ihnen een schönen Satz dazu: ik ben ja bondskanselier en niet circusdirecteur of schauspieler. Maar veel Duitsers lijken het niet erg te vinden om in onzekere tijden met een beetje emotie aan de hand te worden genomen. Het laatste wat ze horen willen is een minister die in zegt: spaart maar een beetje energie in. Dit is de minister van Economische Zaken, Robert Habeck van de Groenen. Hij is juist populair omdat hij aan de lopende band met video's komt waarin hij op emotionele manier uitlegt waarom pijnlijke maatregelen nodig zijn. Zoals bijvoorbeeld energie besparen door je vriesvak te ontdooien of je airco wat lager te zetten. Dat brengt schon enorme energieeinspaarpotentialen. Ook Olaf Scholz wordt later in de interview om tips gevraagd. Hebben ze ook praktische alltagstips zur hand? Nee. Volgens Haider vindt Scholz het niet aan de bondskanselier om tips te geven over hoe lang je mag douchen. Dat is, geloof ik, dan enerzijds zegt hij: ik ben de bondskanselier. Waarom zou ik hier zeggen: doucht niet zo weinig? Waar ben ik eigenlijk? Ja, het zal ook een beetje Hamburgse humor zijn, zegt hij. Dat is ook een bijzondere humor voor Olaf Scholz. Of is ook een bijzondere humor van Hamburgers. Die zullen maar weinig anderen begrijpen. Den versteht man in Hamburg, maar ik verstehe ook dat man die in andere delen Duitslands en der wereld niet versteht. Wenn een kanselier einfach nur nö sagt. In de peilingen is de waardering voor Scholz inmiddels flink gedaald. Laut dem Trendbarometer van RTL en NTV komt de Bundeskanzler nu op een zufriedenheidswert van 35%. 62% der Befragten sind hingegen unzufrieden met Scholz. 62% is inmiddels ontevreden met de bondskanselier. Een verslag van Duitsland-correspondent Charlotte Weijer. In Brabantse kerken moeten de muts op tijdens de dienst. In kerken in Elshout en Drunen gaat de thermostaat noodgedwongen naar 12 graden. De econoom van het bisdom Den Bosch heeft de parochies gevraagd om over energiebesparing na te denken. En dat betekent dus een muts opzetten en een sjaal om of een lekker dikke trui aan, zegt de diaken van de parochie tegen Omroep Brabant. Dat de thermostaat niet nog lager gaat, is om schade aan het orgel te voorkomen, niet om de mensen binnen te houden. Aha. De zaterdagavondmis wordt komende winter trouwens wel naar een ander zaaltje verplaatst dat een stuk makkelijker te verwarmen is. Maar eigenlijk zegt het bisdom, ze moeten niet klagen in Elshout en Drunen, want in de Sint-Jan in Den Bosch weten ze het niet beter. Die kathedraal wordt nooit verwarmd. En daar moeten ze dus altijd al in de winter extra kleding aan. Met een oranje velomobiel, in de volksmond ook wel bekend als de banaanfiets, fietst de 69-jarige Tony Stoltenborg de komende maand naar het zuiden van Frankrijk. Bepakt en bezakt, vertelt hij aan Omroep Gelderland. Ik heb een tent en een slaapzak en een matrasje bij me. Dat past hier allemaal in. Ik heb daar ruimte voor. En nog wat kleding, et cetera. En tandenborstel. En dat soort dingen. Ja, tandenborstel past er nog wel in. De Achterhoeker wil met 20 fietsdagen geld inzamelen voor de aanleg van een voedselbos in Winterswijk. Per gereden meter wil hij 1 euro ophalen. Als dat allemaal lukt, dan zou ze het einde van de rit 1 miljoen euro binnengehaald zijn. Nou, of dat helemaal gaat lukken, weet ik niet, maar een goede poging doen. En als dat 1 miljoen euro oplevert, dan kan hij daar 10 hectare aan voedselbos mee planten. In Gent stroomden gisteren de studenten weer de stad binnen, omdat ook daar het studiejaar begint. Om hen welkom te heten, had de stad wat leuks bedacht, meldt de Vlaamse Omroep VRT. Op het treinstation werd een soort van luchthaven gebouwd, alsof ze een exotisch land binnenkwamen. Dus inclusief security check met veiligheidspoortjes. Blijkbaar hebben ze in Vlaanderen niet zulke frustraties als wij op Schiphol. Want als je bij ons zoiets zou doen als een ludieke actie, dan zou denk ik iedereen meteen boost worden. Niet weer security checks. Nou, Vlaanderen is dat blijkbaar gewoon leuk. Daarna kregen de studenten ook nog een rikscha aangeboden om ze naar hun kot te brengen, zoals de studentenkamer daar genoemd wordt. En deze studenten stapten bepakt en bezakt, daar heeft hij weer, in de fietstaxi. Wat sleep je toch allemaal mee naar je kot? Ja, kleren, mijn laptop, mijn tapijt. ja, en nog een deel boeken en zo. Dus het is wel echt heel wat. Dus hij had de hele tapijt meegenomen in de trein vanuit de thuiswonende situatie. Okay. Ja. In Gent wonen 85.000 studenten trouwens. Daarmee is het de grootste studentenstad van België. Ik denk vooral, wat beginnen ze laat? Ja, dat is ook 26 wel, ja. 26 september. Inderdaad, ja. Dat zullen ze waarschijnlijk nog weer eerder stoppen ook. Hè? Morgen voor elkaar in Gent. En er werden gisteren in heel wat Nederlandse huiskamers verjaardagskaarsjes uitgeblazen. Want 25 september, dat is de dag met de meeste jarigen in Nederland. Ook in het Achterhoekse IJzerlo zat het huis vol. Daar concentreren alle feestjes zich in deze maand, horen we bij een familie bij Omroep Gelderland. Kijk eens wat ik voor jou heb. Leven in de glorie. Ik ben jarig, mijn man is jarig en Jordi was gisteren jarig. En met de vandaag. Dus. En onze trouwdag ook nog. Dus we hebben alles in september. Heb je het allemaal ook maar gehad, hè? Lekker makkelijk. Yeah. Als de taart dan overblijft van de ene, dan kan je meteen de volgende dag verder. Het is allemaal heel praktisch, denk ik. Maar waar komt het nou vandaan dat iedereen op 25 september... Nou, iedereen, heel veel mensen jarig zijn en überhaupt in september. Ja, reken maar even terug. De donkere dagen van kerst zijn daar de oorzaak van. Ik weet er alles van. Mijn zoon is op 24 september jarig. Oh, nou, dan hoef ik eigenlijk de volgende fragment niet eens te laten horen. Want jij bent al een bevestiging van wat het CBS dan noemt, dat kerstkinderen geboren worden die verwekt zijn met kerst. En ook deze moeder van een jarige bevestigt dat kerst inderdaad voor haar een inspiratiebron was. Ja, wij hadden lekker warm. Hippie de hippie. En ik begrijp dat jij dat dus helemaal kan bevestigen. Zeker, op tweede kerstdag gemaakt. En ook op 3 en 2 mei zijn trouwens veel mensen jarig. En dat zijn dan weer de zogenoemde bouwvakkinderen. Erwin de Hart, hoe is het op de weg? Nou, nog niet jarig zijn de mensen op de A4 Den Haag richting Amsterdam in de file tussen Leidschendam en Hoogmade. Er staat namelijk 10 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen en 2 auto's. De vertraging is een uur. De linkerrijstrook is dicht en waarschijnlijk is de weg om 8:30 pas weer vrij. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. On a Sunday afternoon. shocking laugh of Simon. Van de Young Rascals. Het is 6 minuten voor 8. Grapje moet toch kunnen? Met deze slogan start de stichting School en Veiligheid een nieuwe campagne tegen pesten. De stichting wil scholen helpen om aan het begin van het schooljaar pesten meteen aan te pakken. Amina Sadali is de directeur van deze stichting. Goedemorgen. Goedemorgen. En vanwaar deze slogan? Nou, School en Veiligheid die organiseert elk jaar de Week tegen Pesten. Dat doen we inderdaad aan het begin van het jaar. En elk jaar met een nieuw thema. En dit jaar hebben we gekozen voor het thema Grapje moet toch kunnen. Omdat het aan de ene kant natuurlijk hartstikke belangrijk is dat leerlingen en studenten plezier hebben op school. Dat je grapjes kunt maken met elkaar. Maar er zit ook een andere kant aan. Namelijk als er grappen worden gemaakt over één persoon of een groep. En de sfeer niet voor iedereen leuk is. En dat willen we agenderen met dit thema. Ja, het moeilijke lijkt me dat humor voor iedereen anders is. Klopt helemaal. Ja, humor kan zelfs ook wel een sfeer creëren waarin grenzen overschreden worden. Dus dat maakt hem extra spannend. Maar daar kom je natuurlijk alleen achter als je met elkaar dat gesprek voert. Dus aan het begin van het schooljaar zijn scholen ook altijd bezig om met elkaar afspraken te maken over hoe gaan we met elkaar om. Hoe creëren we met elkaar een fijne schoolsfeer. En daar horen gesprekken over wanneer vind je iets nou wel of niet grappig. Die horen daar ook bij. En dat doen we in deze Week tegen Pesten. Ja, jullie hebben ook lesmateriaal gemaakt. Hoe ziet dat eruit? Nou, heel verschillend. De Week richt zich zowel op basisscholen als op middelbare scholen en mbo's. Dus ja, voor elke leeftijdscategorie moet je ook andere materialen maken. Maar voor de basisscholen zijn het vaak lessen, maar ook spellen die je kunt doen met stellingen bijvoorbeeld, waar leerlingen dan op kunnen reageren. Dus een stelling bijvoorbeeld als, heeft iemand wel eens een keer een grapje gemaakt wat je niet leuk vond? Of hoe kan je aan iemand zien dat jouw grapje niet leuk gevonden wordt? Dus op die manier kun je dat gesprek starten. En voor leeftijdsgroepen, meer richting de middelbare school, zijn bijvoorbeeld online interactieve games, waarin je ook op een bepaalde manier dat soort gesprekken met elkaar kan voeren over wat is nou de sociale norm in onze klas. Ja. Wat nou als de docent degene is die de grapjes maakt die niet helemaal goed vallen bij sommige leerlingen? Ja, ook dat komt voor natuurlijk. En daar gaat het ook over. Dus het gesprek over wanneer vinden we iets grappig of niet grappig gaat natuurlijk ook over de rol van de docent. Die is ook onderdeel van de groep. En het creëert ook wel een ingang voor leerlingen om dat gesprek te voeren. Dus op het moment dat zo'n kaartje aan de hand is, dan kan het natuurlijk ook gaan dat het een kaartje is wat de leraar getrokken heeft van, hey, wanneer heb ik nou eens ooit een grapje gemaakt wat niet leuk gevonden werd? Hier wordt dit jaar dan aandacht aan besteed, maar het valt natuurlijk in een veel groter programma om pesten te voorkomen. Wat zijn nou de methodes die echt werken om pestgedrag de wereld uit te helpen? Nou ja, dat is een hele complex. Al was er maar één gouden regel. Maar wat we in ieder geval wel weten uit onderzoek is dat een positieve groepsdynamiek, hè, dus het pesten is echt iets van de groep, niet iets van een individu, dat heel belangrijk is. Dus wat we nu ook doen aan het begin van het jaar, als scholen nog bezig zijn met het opstarten, is het al heel belangrijk om stil te staan bij die groepsdynamiek en regels af te spreken over hoe je met elkaar omgaat. Maar het is ook heel belangrijk om die regels te blijven bevestigen. Dat doe je niet één keer. Begin van het jaar heet het de Gouden Weken. Dus dat is het begin van het schooljaar. Maar bijvoorbeeld na de kerstvakantie is precies ook zo'n periode waarin het voor scholen heel natuurlijk is en ook heel belangrijk is om dat soort gedragsregels met elkaar te bevestigen. Dat noemen we de Zilveren Weken. En op die manier moet je eigenlijk continu aandacht blijven hebben voor dit thema. Dank u wel, Amina Sadali van de Stichting School en Veiligheid. NPO Radio 1 podcast. 13 september 1944. Vanuit kamp Westerbork vertrekt de laatste trein naar Bergen-Belsen. In die trein zitten 51 Joodse kinderen, zonder hun ouders. Ze zijn door het oog van de naald gegaan. Op 1 na overleven deze baby's, peuters en kleuters 3 concentratiekampen. Dat kan je toch niet bevatten? In de podcast De Onbekende Kinderen van Kamp Westerbork ga ik, Rob Trip, op zoek naar het bijzondere, bizarre verhaal van deze groep. Dat is gewoon onvoorstelbaar wat mij overkomen is. De Onbekende Kinderen van Kamp Westerbork. Een kind zonder ouders dat overleeft 3 concentratiekampen. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. It's a Sunweb holiday. Bevende beginner of ervaren expert? Een skivakantie is altijd 100% genieten. Bij Sunweb boek je nu zorgeloos en voordelig. En altijd inclusief skipas. Jouw perfecte skivakantie vind je nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. De ondernemingsuitdaging van vandaag. Hallo ABN AMRO. Het gaat goed met mijn bedrijf en ik wil mijn vermogen verder opbouwen. Maar is dit wel het juiste moment? Het juiste moment is voor iedereen anders. Daarom is het goed om vandaag te starten en je te verdiepen in wat er mogelijk is. Bij ons heb je al binnen 2 uur een beeld over hoe jij je vermogen kunt optimaliseren. Wil je meer informatie over het opbouwen van je vermogen? Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Er dreigt een tekort aan drinkwater. En de partij Fratelli d'Italia is waarschijnlijk de grote winnaar bij de Italiaanse verkiezingen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Hoogmoed. De radicaal-rechtse partijleider van Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, heeft de overwinning opgeëist van de Italiaanse parlementsverkiezingen. De Italianen hebben een duidelijke boodschap afgegeven dat ze een rechtse regering onder leiding van Fratelli d'Italia wensen, zei ze in een eerste reactie. Meloni's partij krijgt volgens exit polls tussen de 22% en 26% van de stemmen. Het rechtse blok waar haar partij bij hoort heeft zeer waarschijnlijk genoeg stemmen voor een meerderheid in het Italiaanse parlement. Asielzoekers die na 10 september naar Nederland zijn gekomen worden sneller geholpen dan mensen die eerder het land zijn binnengekomen, meldt RTV Noord. Sinds de opvang in Zoutkamp open is, moeten asielzoekers daar gemiddeld 5 dagen blijven voor ze naar Ter Apel kunnen om zich aan te melden. Maar tegelijkertijd zitten er nog honderden ongeregistreerde asielzoekers in crisisnoodopvangcentra die eerder dan 10 september zijn aangekomen. En zij wachten soms een paar weken voordat ze aan de beurt zijn. Het COA zegt er alles aan te doen om de ongelijke wachtrij weg te werken. In de Filipijnen zijn zeker 5 doden gevallen door orkaan Noru die gisteren aan land kwam. Het gaat om reddingswerkers die omkwamen in een provincie boven Manila waar de orkaan overstromingen heeft veroorzaakt. Tot nu toe zijn zeker 74.000 mensen geëvacueerd. En zo'n 2,5 miljoen mensen in de Filipijnen zitten zonder stroom. President Marcos heeft opgeroepen om noodhulp en opruimgereedschap naar de getroffen gebieden te sturen. Als Nederland niet snel maatregelen neemt, kan er binnen een paar jaar een tekort aan drinkwater ontstaan. Volgens waterbedrijven loopt het watersysteem tegen zijn grenzen aan door droogte, verzilting en een toenemende vraag door de bevolkingsgroei. Daarnaast verslechtert de kwaliteit van drinkwaterbronnen vanwege vervuiling door landbouw, industrie en huishoudens. De waterbedrijven pleiten voor maatregelen en meer urgentie bij de politiek. Anders kunnen ze niet garanderen dat de 900.000 huizen die het kabinet de komende tijd wil bouwen op tijd van goed drinkwater kunnen worden voorzien. Wielrenner Mathieu van der Poel is in Australië veroordeeld tot een boete van omgerekend 1000 euro voor de confrontatie met 2 meisjes in een hotel in Sydney. De meisjes maakten lawaai en klopten meerdere keren op de deur van zijn hotelkamer. Daar raakte Van der Poel zo gefrustreerd van dat hij de meisjes duwde en een van de 2 bezeerde haar arm. De rechter vindt dat de wielrenner de beveiliging van het hotel had moeten bellen. Van der Poel gaat in hoger beroep. Het weer dan bewolkt en vooral later vanochtend ook veel regen. Langs de kust kan het hard gaan waaien. Vanmiddag ook af en toe zon, afgewisseld door buien. Het wordt ongeveer 13 graden. Ook morgen geregeld buien en niet warmer dan 13 graden. En door die buien drukt op de weg, Erwin Hart. Reken maar, de meeste vertragingen heeft het verkeer nu bij Den Haag en in het midden van het land. Door ongelukken is er extra oponthoud. Onder andere dus op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam toe. Tussen Leidschendam en Hoogmade 11 kilometer stilstaand verkeer. De linkerrijstrook is waarschijnlijk nog een half uurtje dicht. A12 Arnhem richting Utrecht door een ongeluk. Tussen Veenendaal West en Driebergen 11 kilometer file. Maar de weg is daar weer vrij. Op de A17 ondertussen van Roosendaal naar Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. 8 kilometer file. Er is één rijstrook open door een ongeluk en daarom is de vertraging meer dan een half uur. Net als op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Daar is de linker rijstrook dicht bij afrit Epe. 9 kilometer file geeft vanaf Wezep meer dan een half uur vertraging. Een overspannen energienet, greenwashing, zonnepanelen die uit moeten als de zon te veel schijnt? Gaat lekker zo. Voor Groende stapte ik, Nicolette Kluiver, in bad om jouw aandacht te grijpen en uit te leggen wat er misgaat in onze energietransitie. En hoe je jouw bedrijf echt kan verduurzamen. Nieuwsgierig? Kom dan naar groendes.nl. Vrede is voor jou belangrijk. Maar toch wil je vechten voor een schone toekomst met Europese energie. Je staat voor democratie zonder compromissen. Zeker als het gaat om klimaatbeleid. Je wilt een klimaatneutraal Europa. En hernieuwbare energie is dan ook de te volgen weg. Dag na dag sluiten steeds meer mensen zich bij jou aan. Jij bent Europa. 4000 bedrijven doen al mee. Wil je ook echt schone energie? Kom dan naar groendus.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Er kan in Nederland binnen een paar jaar een tekort aan drinkwater ontstaan. Daarvoor waarschuwt de Vereniging van Waterbedrijven, VEWIN. Hans de Groene, directeur van VEWIN, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt dat, tekort aan drinkwater? Dat komt omdat we steeds meer vastlopen met het verlenen van vergunningen. We zijn een belangrijke sector natuurlijk, hebben een leveringsplicht om drinkwater te leveren aan iedereen die daarom vraagt. Dat doen we ook graag. We zijn natuurlijk een speler in het watersysteem, afhankelijk van de waterbeschikbaarheid. Daar zijn de nodige uitdagingen voor de lange termijn, om die in Nederland op orde te houden, water beter vasthouden vooral. Maar waar wij nu aandacht voor vragen is het korte termijn probleem. Alle 10 Nederlandse drinkwaterbedrijven moeten voor 2030 hun productiecapaciteit uitbreiden om de vraag die nog altijd toeneemt in ons land bij te benen. En daar stuiten we op steeds meer problemen. Maar is er gewoon niet genoeg water om snel drinkwater te kunnen maken, of is er te veel vraag? Nou, geen van beide eigenlijk. Er is water voldoende in Nederland. We moeten er beter mee omgaan. Daar is iedereen het inmiddels wel over eens. We moeten het water beter vasthouden. Hè, want we zijn natuurlijk lange tijd gewend geweest om zoveel mogelijk, zo snel mogelijk, naar zee te pompen. De drinkwatervoorziening vraagt op zich helemaal niet zoveel water. Hè, wij maken dikke miljard kubieke meter water per jaar. Dat klinkt veel, maar als u weet dat er 100 miljard kubieke meter, meer dan 100 miljard kubieke meter ons land binnenkomt elk jaar, dan is dat maar weinig. De vraag neemt toe. Dat komt omdat de bevolking in ons land blijft toenemen. Voorlopig volgens het CBS nog met zo'n 1,5 miljoen mensen tot 2040. Misschien nog wel meer. Dat zouden we allemaal prima kunnen voorzien als de overheden die onze vergunningen verlenen daar wat beter in meewerken. Want daar zijn we van afhankelijk. We kunnen als bedrijven veel doen om die leveringsplicht in te vullen. Maar de overheden, en dan gaat het om Rijk en provincies vooral, maar ook wel gemeentewaterschappen, hebben allemaal een zorgplicht. Ja. En daar schort het op dit moment aan. En die vergunningen die zijn dan om drinkwater te maken of vooral om het op te slaan? Om het te winnen, dus op te pompen, bijvoorbeeld uit de grond. Om het te zuiveren, dus je moet vergunningen hebben om productiecapaciteit te bouwen en infrastructuur. Om dat soort vergunningen gaat het. Waar zijn de tekorten op dit moment het meest nijpend? Nou, we hebben een rondje langs de 10 bedrijven gemaakt. Wat ik zei, ze hebben alle 10 voor 2030 extra capaciteit nodig. 3 van de 10 zelfs op korte termijn. En vervolgens hebben we gevraagd aan ze, lukt je dat of loop je tegen problemen aan? En dan blijkt dat er in 5 regio's toch echt op korte termijn al problemen dreigen te ontstaan als er niet snel wat gebeurt. En dat zijn Twente, dat zijn delen van Utrecht, dat is Groningen, dat is West-Brabant en dat is Den Haag, Leiden. Maar dat aantal zal snel groter worden als we niet wat meer medewerking krijgen, want daar gaat het eigenlijk om. Ja. Nou wil het kabinet de komende jaren 900.000 woningen bouwen. Het is maar even de vraag of dat lukt door allerlei andere oorzaken. Maar als we kijken naar drinkwatervoorzieningen, is dat iets waar u tegenop ziet? Nou, we zien er niet tegenop. We zouden niets liever dan die 900.000 woningen tijdig van drinkwater voorzien. Maar we hebben al eerder gezegd tegen minister De Jonge... Let wel, als we niet geholpen worden... Is het niet zeker dat ons dat gaat lukken. Sterker, zoals het nu gaat, gaat ons dat niet lukken. Dus dat is echt wel een alarmkreet dat we hulp nodig hebben... om te zorgen dat we tijdig al die nieuwe woningen... van een drinkwaterleiding kunnen voorzien... Ja. Waar dan ook echt wat doorheen stroomt. Als ik u zo hoor, dan ligt het allemaal niet aan... dat u het niet voor elkaar zou kunnen krijgen... maar ligt het vooral aan die vergunningen. Maar wat maakt dan dat die vergunningen maar niet afkomen? Het wordt complexer. Hè. We leven in een vol land. Dus de belangenafwegingen met andere ruimtevragers wordt ingewikkelder. Waar toch ook wel een probleem mee is... is de capaciteit en de kennis bij de vergunningverlenende instanties. Het duurt allemaal langer dan vroeger. Het is ingewikkelder en daardoor dreigen wij vast te lopen. Uw oproep is duidelijk. Dank u wel. Hans de Groene, directeur van de VWIN. 9 minuten over 8. Wachtende asielzoekers worden niet gelijk behandeld, zo meldt RTV Noord. Asielzoekers die na 10 september Nederland zijn binnengekomen... die worden op dit moment veel sneller geholpen... dan de mensen die eerder zijn binnengekomen... en die meestal in een crisisnoodopvang zitten. Martijn Klungel, verslaggever van RTV Noord. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij volgt de situatie al een tijdje. Hoe kan het dat asielzoekers dus de dupe worden van zo'n nieuw systeem? Nou, dat is omdat er heel simpel een knip is gezet op die 10e september. Waarbij dus die asielzoekers die voor 10 september, daarvan is gezegd... die vallen onder het oude systeem. Die zitten verspreid over heel Nederland. Hè? In crisisnoodopvangen, omdat de Apel dus vol zat. En het is gewoon heel lastig om goed te inventariseren... wie waar zit en wie welk stapje in dat hele proces nog moet doorlopen. Dus daarom is gezegd, op 10 september zetten we die knip. De mensen die dus na 10 september... naar Nederland komen, die vallen onder wat een sneller systeem. Maar goed, de mensen die dus voor 10 september naar Nederland zijn gekomen... die moeten dus een aantal weken wachten op inschrijven. Dan gaat het om weken. Aantal weken wachten inderdaad en soms ook wel eens een maand. Die verhalen hoor je ook. Zijn er nog specifieke groepen die daardoor meer worden getroffen dan anderen? Nee, het gaat vooral om mensen die dus naar Nederland zijn gekomen. Dus eigenlijk alle asielzoekers... exclusief, zo noemen ze dat dan, de kwetsbaren. Het is zo dat kinderen bijvoorbeeld die naar Nederland zijn gekomen... die krijgen wel voorrang. Dus die worden eerder geholpen dan de mensen... bijvoorbeeld alleenstaande mannen die nog in die crisis opvangen zitten. Ja, met kinderen bedoel je dan kinderen die alleen naar Nederland zijn gekomen? Klopt, maar ook wel kinderen met gezinnen. Okay. Of gezinnen met kinderen. Dus gezinnen met kinderen krijgen wel een soort van voorrang? Ja, ja. Ja. In ieder geval is wel duidelijk, er wordt in ieder geval iets gedaan... want ze willen natuurlijk niet meer dat kamperen voor het asielzoekerscentrum... of het aanmeldcentrum, liever gezegd, in Ter Apel. Betekent dat eigenlijk gewoon dat niet iedereen nu snel aan de beurt is... dat dat voor lief moet worden genomen? Nou, in die zin wel, want wat ze er namelijk mee wilden oplossen... is dat, met de komst van Zoutkomp... is dat het aanmeldproces en het inschrijfproces wat efficiënter zou verlopen... en ook gestructureerder. Het is zo dat voor die 10e september asielzoekers vaak niet wisten waar ze aan toe waren. Er ook wel een beetje angst was van... als ik niet voor Ter Apel ga slapen, voor de poort in Ter Apel ga slapen... dan word ik vergeten en kom ik niet aan de beurt. Ja. Nou, dat is daar wel mee opgelost, hè, want je krijgt als je nu meldt... aanmeldt in Ter Apel echt een nummertje. Daarop zie je hoe lang het nog duurt... voordat je in Ter Apel aan de beurt bent voor dat inschrijfproces. En in de tussentijd ga je dus naar een opvang in Zoutkamp. En daardoor is alles gewoon stukken gestructureerder... en heb je die groep ook allemaal op één locatie... en niet verspreid over het hele land. En Zoutkamp is natuurlijk ook relatief dichtbij, een uurtje rijden ongeveer. Ja, maar het betekent ook wel dat er een soort van wachtenden zijn... een soort stuwmeer van mensen die nog geholpen moeten worden. Wat doet het... COA eraan om dat toch weg te werken? Ja, daarvan zeggen ze dat ze er alles op zetten om dat weg te werken. Daar zijn ze eigenlijk ook al anderhalve maand geleden mee begonnen. Toen ging het nog om zo'n 2000 asielzoekers die in die crisisnoodopvangen zaten. De planning was dat vandaag klaar zou zijn. Maar ingewijden die vertellen ons ook al dat dat proces weer vertraging heeft opgelopen. En naar schatting zijn het dus nog enkele honderden... die nu dus nog wachten op dat registratieproces. Ja. Dat wordt overigens ook op een andere locatie gedaan. Dat wordt gedaan in Budel, dat is in het zuiden van het land. Ja, in Brabant. Ja. Als ik jou zo hoor, wat er vanaf 10 september gedaan wordt, dat is in ieder geval wel efficiënt en het lijkt te werken. Dus het ontlast Ter Apel ook. Klopt, en dat was ook de reden natuurlijk dat Zoutkampen is geopend. En als die stuwmeer van ongeregistreerde asielzoekers verwerkt is, ja, dan plukt Ter Apel daar ook wel de vruchten van. Want je ziet gewoon dat dat gestructureerde proces ook gewoon echt wel werkt. Want sinds die 10 september heeft geen enkele asielzoeker vrijwillig besloten, tussen haakjes dan, om buiten te slapen. Nee. Dankjewel, Martijn Klungel van RTV Noord. De wachtlijsten voor de GGZ kunnen korter. Volgens deskundigen staan sommige mensen onterecht op die wachtlijsten, meldt het AD. De Nederlandse Zorgautoriteit ziet ook dat er vaak automatisch naar de specialistische GGZ wordt verwezen, terwijl iemand ook op een andere manier kan of zelfs moet worden geholpen. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een depressie en schulden. De depressie kan er wel worden behandeld, maar als de schulden niet worden aangepakt, blijft iemand steeds weer terugkomen bij de GGZ. Door de gestegen stroomprijzen hebben Nederlandse datacenters het nakijken. Volgens het Financieel Dagblad kunnen steeds minder van die Nederlandse datacenters goed concurreren met Amerikaanse techgiganten als Amazon, Microsoft en Alphabet, het moederbedrijf van Google. Door de grootte van die Amerikanen kunnen zij nog altijd voor relatief weinig geld stroom inkopen. En daarmee krijgt Big Tech uit de VS dus meer macht in Europa, constateert het FD. Precies het tegenovergestelde van wat Brussel nu wil. Britse pond was nog nooit zo weinig waard als vanochtend. Aan het begin van de Aziatische handelsdag bereikte het pond een dieptepunt van 1 Amerikaanse dollar en 4 cent. Sinds de invoering van het moderne pond in 1971 was de munt nog nooit zo weinig waard, vertelt de BBC. Oorzaak is de angst voor een recessie door de energiecrisis. Een crisis waar de VS met eigen fossiele bronnen minder last van heeft. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA laat komende nacht onze tijd een ruimtesonde inslaan op een asteroïde, om die asteroïde zo in een andere baan te brengen. Het is een test om als er ooit een grote ruimterots op de aarde afkomt een inslag te voorkomen. Er is nu nog geen directe dreiging dus, maar het is wel goed om alvast wat kennis op te doen, zegt een NASA-wetenschapper tegen CNN. If one day an asteroid is discovered on a collision course with Earth, and we have an idea of how big that asteroid is and how fast it's coming and when it will hit, that kind of information, then we will have an idea how much momentum we need to make that asteroid miss the Earth. Dankzij deze test weten we straks beter hoeveel kracht we nodig hebben om ervoor te zorgen dat een asteroïde de aarde mist. En dit weekend konden vrouwen met belangstelling voor een baan in het leger kennis maken met Defensie in Havelte in Drenthe. Tank zoekt vrouw was de naam van het evenement. RTV Drenthe vroeg aan een vrouwelijke korporaal of er eigenlijk veel verschil is met mannelijke recruten. Je hebt natuurlijk wel andere vragen die gesteld worden. Vrouwen hebben natuurlijk de maandelijkse problemen. Dan krijg je ook vragen over hoe doe je dat dan als je in het bos zit. Nou, dan geef je dan gewoon antwoord op hoe ik dat doe of hoe de collega's dat doen. En dan weten ze dat voor de volgende keer. En een van de mogelijke nieuwe militairen heeft al gemerkt dat dit geen 9-tot-5 baan is. Vannacht in één keer, toen dachten ze, poeh, de dag is voorbij, we liggen lekker op bed. Maar dat was niet zo. We werden eruit geroepen, het was een noodgeval, we moesten allemaal op pad, de vijand kwam eraan. Dus we worden hier volledig verrast en we gaan zo dadelijk weer op pad en we zullen het zien. Bijna 50 vrouwen tussen de 18 en 28 jaar deden mee aan het evenement Tank Zoekt Vrouw. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Het aantal kilometers file schommelt een beetje rond de 500 op dit moment. Een drukke ochtendspits dus. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat 10 kilometer daarvan tussen Stroe en Hoevelaken veel vertraging. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Op de A28 Zwolle Amersfoort tussen Wezep en afrit Epe 12 kilometer stilstaand verkeer door een ongeluk. De linkerrijstrook is waarschijnlijk nog 20 minuten dicht. Het is 13 minuten voor 8:30. Giorgia Meloni van de radicaal-rechtspartij Fratelli d'Italia heeft na de winst bij de Italiaanse parlementsverkiezingen vannacht opgeroepen tot vereniging van het land. Lo faremo per tutti gli italiani, lo faremo con l'obiettivo di unire questo popolo, di esaltare quello che lo unisce piuttosto che quello che lo divide. Meloni wil zo snel mogelijk aan de slag en een rechtsregering vormen met de Lega van Salvini en Forza Italia van Berlusconi. Arthur Westijn is universitair docent Italiaanse geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. En u woonde zelf ook jarenlang in Italië. Hoe kijkt u naar deze verkiezingsuitslag? Nou, het is natuurlijk niet verrassend dat die rechtercoalitie gewonnen heeft. Dat werd al voorspeld in de peilingen. Het valt eigenlijk wel een beetje tegen. Ze komen op zo'n 44%. En dat is niet veel beter dan bijvoorbeeld eerder de rechtse regeringen onder Berlusconi altijd scoorden. Dus eigenlijk is het geen hele uitgesproken overwinning. En wat we ook zien is dat de data eigenlijk laten zien dat de stemmen die Meloni heeft gehaald, die komen vooral van de andere rechtse partijen. Dus ze heeft toch eigenlijk ingeteerd op haar grote concurrenten op rechts, namelijk met name de Lega van Salvini. Dus ja. Er zal ook zeker in die coalitie die er nu wel gevormd gaat worden, zullen zeker heel veel spanningen naar boven komen. Ja, dus ze hebben niet de meerderheid van de stemmen, maar ze hebben wel een meerderheid in het parlement, begrijp ik, hè? Ja. Ja. Ja, dat komt door het kiesstelsel, waardoor een coalitie die, ook al krijgt die maar een kleine meerderheid van het aantal stemmen, wel een hele grote meerderheid aan het aantal zetels kan innemen in het parlement. Nou hebben ze van tevoren gezegd, wij gaan samenwerken. Maar hoe stevig is dat? Als je ziet dat ze inderdaad bijvoorbeeld Meloni die stemmen bij Lega heeft weggehaald. Nou, dat wordt nu spannend, ja. Want je kunt er vergif op innemen dat de Lega zich nu zou willen profileren als misschien nog wel rechtser dan Meloni zelf. Dus die gaan ook zeker wel een beetje aan haar stoelpoten zagen. En je kunt er ook van uitgaan dat er intern binnen de Lega heel veel oneenigheid zal zijn over de leider van die partij, Salvini. Die was tot voor kort was dat de meest populaire politicus van Italië. Die is helemaal ingestort. Dus dat zal ook ertoe leiden dat er waarschijnlijk andere figuren binnen die partij op gaan staan om hem weer af te zetten. Dus je kunt er vanuit gaan dat er heel veel spanningen ontstaan, zowel binnen de coalitie als binnen die partijen zelf. En de vraag is dus voor Meloni nu, kan ze dat allemaal bij elkaar houden? Kan ze al die verschillende partijtjes en die verschillende figuren tevreden houden in de regering die ze nu gaat vormen? Dat is haar grote opgave nu. Dat wordt dus vooral spannend, ja. Hoe stabiel is het? Ja, en de ervaring leert, regeringen in Italië zijn nooit heel stabiel. Nee. Dus ongeveer gemiddeld eens per anderhalf jaar valt een regering. Dus dat is niet heel onwaarschijnlijk dat het met deze regering ook weer zal gebeuren. Nou stemden de Italianen ook voor de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Allebei de kamers die worden kleiner dan dat ze waren, minder zetels. Heeft dat eigenlijk nog effect op deze verkiezingen en überhaupt op het functioneren? Nou, dat was wel de bedoeling van die hervorming. Dus de parlement is inderdaad verkleind om het eigenlijk wat behapbaarder te maken. En ook die kieswet is dus ook zo opgesteld om eigenlijk ervoor te zorgen dat Italië juist wel een keer een stabiele regering zou kunnen krijgen. Het is de vraag of dat gaat lukken. Kijk, uiteindelijk is die politieke cultuur van Italië, die wordt gekenmerkt al heel veel langer door continue competitie en ook allerlei verschillende splintergroeperingen die elkaar steeds naar het leven staan. Dat zal denk ik niet echt veranderen met deze nieuwe kieswet en ook deze nieuwe invulling van het parlement. Dus de vraag is een beetje of het veel gaat uitmaken. Mijn inschatting is dat het eigenlijk een beetje vechten tegen de bierkaai is, omdat die Italiaanse politieke cultuur nou eenmaal al veel langer wordt gekenmerkt door die continue competitie eigenlijk onderling. Die continue competitie in die rechtse coalitie dadelijk, wat gaat het betekenen voor de samenwerking van Italië met de EU? Want ja, ze zijn wel behoorlijk eurokritisch. Ja, zeker. En dat wordt een andere opgave voor Meloni. Want Italië is wel heel erg afhankelijk van de steun van de EU. Met name de vele miljarden die binnenstromen van het coronaherstelfonds. Dus zij zal wel de EU zo vriendelijk mogelijk willen tegemoetkomen. Ik heb zelf de indruk dat ze een paar figuren op sleutelposten gaat neerzetten die niet zo heel erg politiek gekleurd zijn. Bijvoorbeeld de minister van Buitenlandse Zaken, minister van Financiën, ook een belangrijke post. Dat zullen waarschijnlijk figuren worden die niet direct uit een hele radicaal rechtse hoek komen. Ze zal denk ik daarmee willen laten zien dat ze niet zo extreem is als veel mensen misschien verwachten. Maar tegelijkertijd, de Lega zal misschien op dat punt zich ook wel juist willen profileren als radicaler dan Meloni is. En daar tegenin gaan en misschien daarvoor gaan liggen. Dus ook dat is nog onzeker hoe dat precies gaat uitpakken. De essentie denk ik wel dat het, wat ik al zei, dat het voor deze regering helemaal geen enkele dat ze er niks aan hebben om heel erg dwars te gaan liggen in Europa. Nee. Dus ik verwacht geen hele grote breuk. Precies. Ja.

Omdat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 31 oktober... de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Kijk voor informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. De levertijd voor een nieuwe auto is in sommige gevallen opgelopen tot bijna een jaar. Wat een onzin. De nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV is direct leverbaar. Tijdelijk tot €2000 electric bonus plus een gratis laadpas voor de eerste 100 kopers. Vandaag bestellen, morgen rijden. Onze dealers staan voor u klaar, met of zonder afspraak. NPO Radio 1. Een overzicht van het nieuws, Wouter. In het centrum van Doorn woedt een grote brand in een bakkerij. Er komt veel rook vrij. Buurtbewoners krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Het vuur is volgens de brandweer moeilijk te bereiken. Het blussen kan dan ook nog uren duren. Asielzoekers die na 10 september Nederland zijn binnengekomen... worden sneller geholpen dan mensen die daarvoor het land binnenkwamen, meldt RTV Noord. Mensen die eerder aankwamen wachten soms weken... terwijl mensen die sinds 10 september worden opgevangen in Zoutkamp... zich al vaak na 5 dagen kunnen aanmelden in Ter Apel... Het COA zegt er alles aan te doen om de ongelijke wachtrij weg te werken. De radicaal-rechtse Giorgia Meloni heeft de overwinning opgeëist... in de Italiaanse parlementsverkiezingen van gisteren. De Italianen hebben een duidelijke boodschap afgegeven... dat ze een rechtsregering onder leiding van Fratelli d'Italia wensen... zei ze in een eerste reactie. Meloni's partij Fratelli d'Italia krijgt volgens de exit polls... tussen de 22% en 26% van de stemmen. En er kan in Nederland binnen een paar jaar een tekort aan drinkwater ontstaan. Daarvoor waarschuwen 10 waterbedrijven in een rapport. Het watersysteem loopt tegen de grenzen aan door droogte, verzilting en een toenemende vraag door de bevolkingsgroei. De waterbedrijven pleiten voor maatregelen en ook voor meer urgentie bij de politiek. Bij Weerplaza, Wouter van Bernebeek. Wouter, een nat dagje voor de boeg. Ja, inderdaad. Op en top herfstweer vandaag. Op dit moment regent het al op veel plaatsen. En vanuit het westen wordt die regen de komende uren nog wat intensiever. Regionaal kan er 10 tot 15 mm vallen tot en met vanavond. En ja, misschien dat in het westen van het land eind van de middag nog even de zon doorbreekt. Maar dat zal echt sporadisch zijn. Nou, in die regen ligt de temperatuur vanmiddag niet veel hoger dan een graad of 11. En daarbij staat een matige tot vrij krachtige wind uit een westelijke richting. En het blijft nog wel even nat, geloof ik, hè? Ja, klopt. De komende dagen verlopen ook wisselvallig. Al is dat met name morgen nog het geval. Dan vallen er echt veel buien. Blijft het ook overdag ronduit koud met een graad of 12. Vanaf woensdag krijgt de zon wat meer ruimte. De kans op buien wordt dan wat kleiner, al blijft er elke dag wel een enkel exemplaar vallen. En langzaamaan gaat de temperatuur dan wel wat omhoog, want eind van de week wordt het 15 of 16 graden. En wat betekent het allemaal op de weg, Erwin? Nou ja, het is niet echt weer om erop uit te trekken. En dat doen veel mensen natuurlijk wel met de auto. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam blijkt dat wel uit 10 kilometer stilstaand verkeer tussen Stroe en Hoevelaken. Veel vertraging, vooral ook door een ongeluk op de linker rijstrook. De andere rijstroken zijn vrij, maar het gaat heel langzaam. Op de A4 Den Haag Amsterdam is het ook heel druk. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Hoogmade 14 kilometer stilstaand verkeer. Ook door een ongeluk, maar de weg is net weer vrij. A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Wezep en afrit Epe. 11 kilometer file. Ook de linkerrijstrook dicht door een ongeluk. Een vertraging van 50 minuten. En 44 Den Haag-Wassenaar. Tussen de aansluiting met de M14 en Wassenaar-Noord. 6 kilometer file. En dat komt door omrijders van de A4. In het verkeer zit je niet op je telefoon. Ik ga nu rijden. Ben ik van Mono. Mij niet appen. Ik stap nu op de fiets. Mij niet appen. Yo, kom eraan. Mij niet appen. Ben er met een uurtje. Mij niet appen. Ik zie je zo, schat. Mij niet appen. Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis. Ster. Nu bij Prominent. Stijlvolle trendy banken. Volledig samen te stellen zoals jij dat wil. Ervaar echt goed zitten in onze nieuwste collectie banken. Kom nu naar een van onze 40 winkels of kijk op prominent.nu. Prominent, dan weet je dat je echt goed zit. Medewerkers met burn-out klachten? Burn-out Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burn-outpoly.com. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. Sla een kinderboek open en je ziet varkens kwispelen. Kalfjes grazen en kippen scharrelen. Zo zien we de boerderij het liefst. Maar we houden onszelf voor de gek. Bijna al ons vlees en al onze zuivel komt uit de bio-industrie. Daarom doen we een oproep. Sluit je aan bij de groeiende beweging van mensen die het anders willen. Samen maken we een einde aan de bio-industrie. Doe mee op varkensinnood.nl. Orkaan Noru heeft in de Filipijnen een spoor van verwoesting achtergelaten. Miljoenen mensen zitten zonder stroom en tienduizenden zijn geëvacueerd. Correspondent Mustafa Maghadi vanuit Jakarta. Mustafa, is er wel inmiddels meer bekend over het aantal slachtoffers en de schade? Tot nu toe zijn er 5 doden geteld. Bijna 75.000 mensen zijn geëvacueerd. Gebieden staan onder water, huizen zijn verwoest, veel bomen omgevallen. Er staat kans op landverschuivingen, waardoor nog meer schade en slachtoffers kunnen vallen. En ja, dat is nog lang niet alles. Want eigenlijk zitten we nog een beetje in het staartje van deze supertyfoon. Die nu nog voor een klein deel over het westen van het grootste eiland Luzon raast. Pas als dat voorbij is, kunnen we echt de balans gaan opmaken. Waren de Filipijnen voorbereid op deze orkaan? Nou, niet echt. Maar dat is niet echt de schuld van de autoriteiten of zo. Het was gewoon compleet onverwacht dat deze supertyfoon überhaupt een tyfoon zou worden. Eergisteren was dit niet meer dan een tropische storm met windstoten van 85 km per uur. Maar de Filipijnen die werden gisteren ineens wakker met een tyfoon die met gemiddelde snelheden van 200 km op ze afraasde. Dus ja, men was gewoon compleet verrast. Waardoor er min of meer in een halve dag een hele crisissituatie moest worden opgericht. Maar wat betekent dat voor de hulpverlening? Ze zijn sowieso al wel wat gewend op de Filipijnen. Dus er is wel een hulpverleningsstructuur die klaarstaat. Jaarlijks worden ze geraakt door 20 tyfoons. De ene sterker dan de ander natuurlijk. Maar ze weten in ieder geval hoe ze ermee om moeten gaan. Dus er werden snel indoor tentenkampen ingericht voor de geëvacueerden. Scholen, overheidsgebouwen gingen direct dicht. Iedereen moest zoveel mogelijk binnenblijven. En nu Noru voor het grootste deel over de Filipijnen is geraasd, heeft president Marcos het bevel gegeven om voedsel, medicijnen, maar ook schoonmaak- en opruimmateriaal per helikopter naar de zwaarst getroffen gebieden te sturen. Ook moeten er generatoren komen voor noodstroom. Want er zijn 2 provincies waar in totaal zo'n 2,5 miljoen mensen zonder stroom zitten op dit moment. Dus ja, er is veel werk aan de winkel, maar ja, wat ik zeg, Filipino's die zijn wel gewend over aan hoe ze dat zouden moeten doen. Ja, want het is nu ook het orkaanseizoen, maar dit is dus wel een hele zware geweest. De zwaarste tot nu toe zelfs. Het gevaar zit hem alleen niet in enkel de kracht, maar ook in dit geval over het pad dat Noru heeft bewandeld. Het ging over het grootste eiland Luzon, waar ook hoofdstad Manila ligt. Het is niet exact over Manila heen gegaan, maar het is er wel echt langs geschoren. En op Luzon wonen in totaal 50 miljoen mensen. Dat is pakweg de helft van de hele bevolking. Luzon is ook verantwoordelijk voor 2/3 van de economie. Dus ja, het risico op veel slachtoffers vanwege het pad van deze supertyfoon en ook de economische schade, die kan aanzienlijk zijn. Dus op de Filipijnen kijken ze met angst en beven naar hoe de situatie zich ontvouwt de komende dagen. Dat is dus nog even afwachten. Correspondent Mustafa Maghadi. Na een korte onderbreking hervat de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen vandaag de verhoren. Reinaldo Start volgt de verhoren voor de NOS. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe lang gaan ze eigenlijk nog duren? Nou, we hebben er nu 4 weken op zitten en er volgen nu nog 3 weken. 14 oktober is de laatste dag. Ah, en wie zijn er de komende week aan de beurt? Ja, nou, vanochtend gaat het, zoals eigenlijk iedere keer aan het begin van een nieuwe week, over de ervaringen van een Groningse gedupeerde. Vandaag is dat Frauke Posma Doornbos. Daarna is er de beurt aan voormalig gedeputeerde van de provincie Groningen, Eelco Eikenaar. Hij is van de socialisten van de SP, een van de partijen die zich de afgelopen jaren het hardst heeft gemaakt voor de gedupeerde Groningers. En daar heeft hij in zijn rol als bestuurder bij de provincie het best zwaar mee gehad. Dus daar zal hij ongetwijfeld het een en ander over vertellen. Morgen is Hans Alders. was aan de beurt. Hij was de eerste nationaal coördinator Groningen en die moest zorgen dat de huizen in Groningen snel zouden worden versterkt, hè, zodat ze niet direct instorten bij zwaardere aardbevingen. Hij is, dat kan je misschien nog herinneren, met veel bombarie opgestapt omdat hij belofte had gedaan aan Groningers waarvan hij zei, ja, die kan ik niet waarmaken, want achter mijn rug om hoor ik maar steeds dat er gedoe is over wie dat nou betaalt. Het ministerie van Economische Zaken, hè, de kosten van de versterking van die huizen of gaswinningsbedrijf NAM. Ja, dat maakte zijn positie, vond hij, onmogelijk. Ja. Naar wie ben jij zelf meest benieuwd in de komende week? Ja, nou ja, ik kijk uit naar het gesprek met Harry van der Meijden. Dat was de opvolger van de inspecteur-generaal Jan de Jong van het Staatstoezicht op de Mijnen. Dat is Jan de Jong adviseerde na die aardbeving in Huizing in 2012 om de gaskaan zo snel en zoveel als realistisch mogelijk terug te draaien. Dat was toen een hele schok, want het was voor het eerst dat het Staatstoezicht op de Mijnen dat zo hard zei. Mm-hmm. Van der Meijden volgde hem daarna op. En dat was een opvallende opvolger, omdat hij eigenlijk al met pensioen was. Had zijn hele leven bij Shell gewerkt. Dus daar was je kan je voorstellen dat er in Groningen wat wantrouwen over was. Vooral omdat Shell met Exxon dus eigenaar is van het gaswinningsbedrijf NAM. En zijn adviezen waren ook minder alarmerend dan die van zijn voorganger en van zijn opvolger, de huidige inspecteur-generaal Theodor Kokkelkoorn. Ja, dus jij wil wel weten waar dat vandaan kwam. Ja, en heel veel mensen, denk ik. Ja. Politieke kopstukken zijn natuurlijk in de afgelopen tijd ook langs geweest. Komen die ook nog aan bod? Nou, deze week later ongetwijfeld nog Veilbrief en misschien ook wel Rutte. Maar deze week is het in ieder geval de beurt aan Kajsa Longren. Zij was tijdens de aardbeving in Huizingen en in de korte periode daarna tot 2014 voormalig secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken. En als minister van Binnenlandse Zaken en Koninklijke Relaties in 2007 en 2022 ging zij over de versterking van de huizen in Groningen. Dat lag de hele tijd bij Economische Zaken, maar op een gegeven moment om onduidelijke reden bij het ministerie van Binnenlandse Zaken terechtgekomen. Nou ja, op zich niet zo onduidelijk misschien, maar woningbouw valt onder Binnenlandse Zaken. Dit was natuurlijk een hele grote woningvernieuwingsoperatie. Maar ja, dat ligt inmiddels weer bij het ministerie van Economische Zaken. Dus dat is, nou ja, de vraag is even wat zij daar allemaal van meegekregen heeft. Later vandaag wordt trouwens bekend hoeveel gas er het komende jaar gewonnen mag worden. Weet jij daar al wat meer over? Nee, behalve dat er over vrijdag een besluit is genomen in het kabinet. En zoals de laatste jaren gebruikelijk is, wordt dan eerst de regio daar zelf over geïnformeerd. Dat gebeurt vandaag op ambtelijk niveau. Maar ik heb een week geleden in Groningen op een bijeenkomst van Hans Veilbrief, de huidige staatssecretaris mijnbouw die daarover gaat, die heb ik daarover gesproken. Hij staat nog altijd op het standpunt, net als een meerderheid in de Tweede Kamer, dat de gaswinning in Groningen moet stoppen. Weliswaar gebeurt dat 2 jaar later dan de Groningers beloofd is, eerder door minister Erik Wiebes. Vanwege de onzekerheid over de beschikbaarheid van het gas blijft het Groningenveld op de waakvlam staan. En het zal vermoed ik niet meer dan 2,8 miljard kuub gas worden. Dat is tot nu toe steeds gezegd. En de aardbeving van afgelopen weekend, hè, in Uithuizen en Uithuizenmede, die tonen aan dat het veld nog lang niet rustig is. Dus extra winning is volgens Staatstoezicht op de Mijnen ook onveilig. En aan dat advies houdt de staatssecretaris zich vast. We gaan meer weer van jou horen. Brenalda Start, dankjewel. Terwijl Rusland in bezet Oekraïns gebied referenda laat houden over aansluiting bij Rusland, kunnen inwoners in de regio Kharkov hun vrijheid vieren. Eerder deze maand heroverde Oekraïne in korte tijd duizenden vierkante kilometers, waaronder de belangrijke stad Izjum. Verslaggever Christian Pauwen was in dat bevrijde gebied en zag hoe de Russen veel materieel hebben achtergelaten. Een motor rijdt langs met daarop 2 Oekraïense militairen. Want dit gebied hier is dus onlangs terugveroverd. En hier, langs de weg in de modder, staat een Russische tank waaraan wordt gesleuteld. Op de zijkant is in rode letters de naam van het bataljon geschreven die de tank heeft toegeëigend. Vizu Oekraïnski vlag, niet davno, bij drugoi vlag, hè? Ik zie nu een Oekraïense vlag op je uniform, maar dat was tot voor kort een andere vlag, toch? Был другой, да. Inderdaad, een Russische vlag. Alexei komt namelijk uit Yekaterinburg. Hij ging 4 maanden geleden het leger in omdat hij schulden had. Я был танкистом. Mechaniek, водитель. Hij was monteur en bestuurder van een Russische tank toen zijn eenheid onder vuur werd genomen. Ехал на танке. Меня с ракеты подбили. Hij was de enige die het overleefde. En hij gaf zich over aan de Oekraïners. Dat was nogal eng. Want in Rusland had hij te horen gekregen dat ze gevangenen ondervragen, martelen en doden. Er was meer tegen hem gezegd dat niet klopte. Dat zijn Amerikaanse наемniken. Dat de bevolking geëvacueerd was en dat ze tegen Amerikanen en huurlingen zouden vechten, maar die waren er helemaal niet. Nu repareert hij Russisch wapentuig, dat wordt achtergelaten. Van alle tanks die Rusland achterlaat, is maar de helft inzetbaar na reparaties. Ну, я на Т-80-м ездил, это Т-72. Ну, в принципе, у них одинаковый, можно разобраться легко. Dit is een iets oudere TT-70. Zelf reed hij een T-80, dus hij kan makkelijk uitvogelen wat er aan de hand is. А тут же дымы, да? Dan gaan we even naar binnen kijken bij zo'n oude T-72, die ze dus hier repareren. We gaan, geloof ik, hier de stoel van de commandant in. Lekker krap. Ja, volgens mij is dus één knop om te laden en een ander om te vuren. Belangrijk dus om de luiken gesloten te hebben wanneer je onder vuur komt te liggen. Anders wordt het hier binnen een soort crematorium. Hij is gescheiden. Zijn moeder en zoontje van 3 zijn nog in Yekaterinburg. Die hoopt hij na de oorlog weer te kunnen zien. Want terug naar Rusland zal hij natuurlijk nooit meer kunnen. Если ваши бывшие товарищи слышат это, что вы хотите им сказать? Als je voormalige kameraden dit horen, wat zou je ze willen zeggen? Лучше не воевать, а просто вернуться домой. Het is beter om niet te vechten, maar om naar huis te gaan. Я видел много ребят на его, которые умерли по сути не за родину, а за фикцию. Want ik heb hier veel jongens zien sneuvelen, niet voor het moederland, maar voor een fictie. Een verslag van Christian Pauwen. De veroordeling van Mathieu van der Poel komt hard aan. De wielrenner werd gisteren in de nacht voor het WK korte tijd vastgehouden op het politiebureau in Australië. Want in het hotel zou hij 2 meisjes hebben geduwd die lawaai maakten op de gang en op zijn deur klopten. En het gaat snel in Australië, want de rechter heeft al uitspraak gedaan afgelopen nacht onze tijd. Van der Poel krijgt een boete van omgerekend ruim 1000 euro. Volgens een advocaat is de wielrenner enorm teleurgesteld over die boete. Well, I know his partner was had tears and he clearly was very, very disappointed with the result. He's got a great reputation. His family's got a great reputation. And it really is. It's very disappointing that he's been convicted of this offence. But I will appeal the decision first thing in the morning. Ja, Van der Poel gaat dus een hoger beroep, zegt een advocaat. En die zegt ook nog dat hij een geweldige reputatie heeft. Ondertussen wordt het bewuste Australische hotel overspoeld met negatieve recensies op de website. Daarover schrijft RTL Nieuws. Een zeer luidruchtig hotel, rennende kinderen op de gang en zeer lawaaiig is het te lezen op de website van dat Novotel in Sydney. Waarschijnlijk Nederlandse fans van Van der Poel, denk ik zomaar. Ja, want het zou wel heel toevallig zijn als dat iedere avond aan de gang is, hè? Denk ik ook, ja. Hoewel bondscoach Louis van Gaal vond dat Oranje niet best had gespeeld, hebben de Belgen nog wat meer om over na te denken. Het Nederlands elftal versloeg gisteravond België in de Nations League met 1-0 en is zeker van het finale toernooi. De Belgen twijfelen erover hoe goed de Rode Duivels zijn in de aanloop naar het WK in Qatar. En keeper Courtois zegt bij Sportza dat een terugkerend thema is. Als we goed spelen, dan is alles in focus. Als we winnen, maar we spelen niet geweldig, dan is het het is niet overtuigend genoeg, maar je wint wel. Vandaag speelt je een degelijke match, wint je niet, is weer vraagtekens. Dus ik denk dat we bij ons altijd vraagtekens zullen zijn. En dat hoort bij een topploeg. Ik denk niet dat we als topfavoriet naar het WK gaan. Ik denk dat we een goede ploeg hebben. Dat we, als we met een beetje geluk en een goede vorm, zoals op het WK tegen in Rusland, dat we wel ver kunnen geraken. In de groepsfase van het WK speelt België tegen Canada, Marokko en Kroatië. In Nederland wordt er inmiddels flink gespeculeerd over de spelers die Louis van Gaal in november mee gaat nemen naar het WK. Grote kans dat keeper Remco Pasveer erbij is. Hij maakte donderdag zijn debuut en stond ook gisteren onder de lat. En de 38-jarige Pasveer hield twee keer de nul. Van Gaal zei ook dat hij denkt dat Pasveer dus wel meegaat naar Qatar. En voor de microfoon van ESPN kwam de bondscoach ook nog met ander nieuws. Martels Indy het niet gaat redden. Dus dan moet ik andere opties kijken die daar kunnen spelen. Ja, Martens Indy heb je sowieso een streep door. Martens Indy haalt het niet. Ja, Martens Indy, 8 jaar geleden zat hij bij het WK in Brazilië nog wel in de selectie van Van Gaal. En tennisser Roger Federer houdt toch nog een beetje een sportieve kater over aan de Laver Cup in Londen, waar hij zijn carrière afgelopen weekend heeft beëindigd. Zelf verloor hij al de dubbelwedstrijd. En het Team Europa, waarin Federer zat, trekt ook aan het einde van het weekend aan het kortste eind. Francis Tiafoe haalde gisteren de winnende punten binnen in de wedstrijd tegen Stefanos Tsitsipas. En Federer baalt, want ja, hij houdt gewoon niet van verliezen. I don't like losing. It's not fun. It just leaves a not the best taste, you know. And I think once you've been there and tasted success, it's just not the same. Of course, this weekend has been all over the place for me. I enjoyed it, but it's unfortunate we couldn't get the win tonight. Ja, de 20-voudige Grand Slam winnaar heeft genoten van zijn afscheidsweekend. Maar zegt Federer, als je eenmaal van de winst hebt geproefd, dan neem je nooit meer genoegen met verlies. Ja, had hij hem zelf toch echt moeten binnentrekken? Het blijft gewoon keihard sporten. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Ja, het is nog steeds druk. Het wordt wel iets minder druk, maar het is nog steeds druk. Op de A12 Arnhem richting Utrecht staat 9 kilometer file tussen Veenendaal en Maarsbergen. Door een kapotte auto zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is meer dan een uur. Tonight. hit van Santana. Verslaggever Roel Pauw is in Wageningen. Zijn ze bezig met het klimaatbestendig maken van planten? Roel, hoe doen ze dat? Ja, hoe doe je dat, planten klimaatbestendig maken? Ik denk dat het ermee begint dat je heel goed kijkt naar planten. We hebben net gezien hoe dat gebeurt in de gecontroleerde omstandigheden in een aantal kamers waar plantjes worden opgekweekt onder omstandigheden die van minuut tot minuut, van seconde tot seconde in de gaten worden gehouden met camera's. En dat is allemaal leuk en aardig, maar vroeg of laat moeten die plantjes zich ook zien te redden onder de barre omstandigheden van een veranderend klimaat, bijvoorbeeld in Nederland of ver daarbuiten. En dat kijken naar plantjes, dat kun je doen door tussen de uien door te lopen. We staan nu aan de rand van een uienveldje. En dan met een meetlatje en een kleurkaart te kijken hoe de plantjes erbij staan. Maar dat is ook een beetje ouderwets, hoewel het nog steeds wel gebeurt. Machines en apparaten, robots, sensoren, camera's, die worden steeds meer ingezet om dat proces te automatiseren, efficiënter te maken en vooral ook grootschaliger. Rick van der Zedde, u bent projectleider van NPEC, hè, dat nieuwe onderzoekscentrum dat moet gaan doen. We staan nu naast de uien. Daar staat de machine. Wat doet die? Is dat eigenlijk een soort rijdende camera? Ja, het is echt een camerakast op wielen, maar dan met een behoorlijk aantal geavanceerde camera's die heel precies meten wat die planten aan het doen zijn, ook over de tijd. Op het veld, in alle omstandigheden die je maar kunt treffen. Hittestress, droogtestress, verzilting. En dat willen we meten op de plek waar de planten ook echt groeien. Zoals hier in Wageningen, maar Peter van der Zee, u bent een van de bestuurders van dat apparaat. Nu zit een collega uit Australië op de bok. Waar bent u allemaal geweest? Nou ja, we komen tegenwoordig eigenlijk sowieso door heel Nederland. We hebben het over Noord-Holland, Limburg. Nou ja, ook in het buitenland? Plekken. Maar ook steeds vaker naar het buitenland. Zo hebben we ook een onderzoek lopen in Duitsland, in de buurt van Einbeck. Mm-hmm. En merken we dat er steeds meer interesse is van verder af. Yeah. En moeten we ook steeds verder gaan om hen te helpen. Ja. En die rijdende camera met die kast met allemaal geavanceerde camera's is nu aan de andere kant van het uienveld. En we hebben nog een ander apparaat dat ingezet wordt bij het bestuderen van hoe planten het doen. Dat is de drone. Die gaat, as we speak, de lucht in. En wat doet deze? Ja, het idee, de trade seeker meet heel nauwkeurig op een hele kleine oppervlak. Maar proefvelden kunnen behoorlijk groot zijn. En met deze drone hebben we ook een aantal camera's aan boord die het hele proefveld heel snel kunnen overvliegen. Dat je in 20 minuten een heel veld in kaart kunt brengen. Maar dat gaat dan op een iets grovere resolutie. Ja. Het gaat dus op een grotere schaal. Zo kun je slagen maken. Hebben we haast om de voedselveiligheid te verzekeren? Ja. Ja, ik denk dat het nu de Nederlanders ook hebben gezien dat hittestress ook in de zomer hier echt een probleem kan zijn. Ze moeten onze gewassen daar ook echt op gaan aanpassen. Dus de klimaatverandering is een feit. En daar moeten we echt met z'n allen mee dealen. En daar kunnen wij vanuit NPEC echt wel een steentje aan bijdragen. Anders zijn we het haasje. Ik zie daar een haas lopen. Kijk, ja, ik zie hem ook. Dit is echt buiten. De drone hangt nog in de lucht. De trade seeker maakt nog een rondje om te beoordelen hoe deze plantjes eraan toe zijn. Zodat we in de toekomst ook nog iets te eten hebben. Dat is de essentie eigenlijk. Bijzonder onderzoeksinstituut in Wageningen en Utrecht. Vandaag wordt het officieel geopend. Verslaggever Roel Pauw vanuit Wageningen. Radio 1 podcast. De dag. В этой ситуации считаю необходимым принять следующие решения. Rusland zet er vaart achter. De mobilisatie is begonnen. De podcast De Dag.

door droogte, verzilting en een toenemende vraag door de bevolkingsgroei. Daarnaast verslechtert de kwaliteit van drinkwaterbronnen vanwege vervuiling door landbouw, industrie en huishoudens. De waterbedrijven pleiten voor maatregelen en meer urgentie bij de politiek. Anders kunnen ze niet garanderen dat de 900.000 huizen die het kabinet de komende jaren wil bouwen op tijd van goed drinkwater kunnen worden voorzien. Het weer dan bewolkt. In de komende uren veel regen. Langs de kust kan het ook flink gaan waaien. Vanmiddag af en toe zon, maar ook weer buien. Het wordt ongeveer 13 graden vandaag. Ook morgen hooguit 13 graden en geregeld buien. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Het wordt minder druk op de weg op dit moment. Het was een hele drukke spits, natuurlijk ook door het slechte weer. Er is nog veel vertraging door ongelukken en pechgevallen. En een pech op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Want door een ongeluk met een vrachtwagen en een auto tussen Stroe en Hoevelaken 4 kilometer file. De weg is helemaal dicht. Er komt een onderzoek. Omrijden via Arnhem en Ede moet dus over de A50, A12 en de A30. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 11 kilometer file tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude Rijndijk. De vertraging is meer dan een half uur, maar de weg is weer vrij. Veel vertraging nog op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Veenendaal en Maarsbergen. 9 kilometer file door een kapotte auto. De auto is gemaakt en de weg is weer vrij. Voor een prima prijsje? Voor de beste pretparkdeals en meer? Check je socialdeal.nl. Recht overeind, op de top van de wereld dagen wij nog eenmaal de sterren uit. Met die opzwepende woorden inspireerde Marinetti meer dan een eeuw geleden een jonge generatie kunstenaars, de futuristen, de radicale avant-garde. Nu in Rijksmuseum Twente. Ontdek de beste pretparkdeals en meer op socialdeal.nl. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Het NOS Radio 1-journaal. In China heeft de prominente commentator Hu Jidin op Weibo, het Chinese Twitter, een opvallende oproep gedaan. Corona-experts zouden zich moeten uitspreken en transparant moeten zijn over de corona-onderzoeken. Correspondent Gary van Pinksteren vanuit Peking. Ja, is Hu Jijin een belangrijke stem in China? Ja, ik kan me voorstellen dat je nog nooit van hem gehoord hebt, maar in China kennen heel veel mensen hem. Hij is de voormalige hoofdredacteur van een beetje een activistische pro-overheidskrant van de Global Times. En hij spreekt zich over het algemeen juist heel erg uit voor de Chinese overheid en tegen bijvoorbeeld de Amerikaanse overheid en tegen het Westen. Maar deze omroep heeft hij dus niet internationaal gedaan, deze oproep, maar die heeft hij speciaal gericht aan het eigen Chinese publiek. En ja, het is een oproep inderdaad om in ieder geval te gaan onderzoeken of het misschien mogelijk zou zijn om wat minder strikt met corona om te gaan. Is dat wat hij ook bedoelt met die kritiek? Ja, het is een beetje vaag, hè? Want hij zegt dus niet van er moet een verandering komen in het beleid, vind ik, en we moeten minder strikt worden. Hij zegt alleen, wetenschappers zouden dat moeten onderzoeken. Zou moeten kijken of daar ruimte voor zit. Ik ben geen expert, die wetenschappers zijn het wel. Maar daar horen we te weinig van en die zouden zich moeten uitspreken. Dan kunnen we beslissen, want wij zijn eigenlijk het enige land ter wereld dat in staat is om daarin een echt onafhankelijke beslissing te nemen. Want hij zegt, bijvoorbeeld Japan en Korea zijn door Amerika en het Westen onder druk gezet om hun beleid te veranderen. Maar wij moeten nu zelfstandig kijken wat wij willen en of wij dat misschien ook zouden willen. Ja, hij doet dat natuurlijk niet voor niks heel voorzichtig, want hij weet ook wel, als ik het te hard doe, dan heb ik hele andere problemen. Maar het is dus wel een opvallende oproep. Want China blijft tot nu toe inderdaad vasthouden aan die strenge coronastrategie. Hoe staat het überhaupt met kritiek daarop? Nou, die kritiek is dus, het is heel moeilijk om daar kritiek op te geven, maar er is wel veel En ik heb het idee ook steeds meer onvrede onder de mensen. Dat ze zeggen, ja, god, weet je wel, kijk inderdaad naar het buitenland. Kijk naar hoe weinig ziekmakend deze nieuwe variant is. En wij hebben nog steeds te maken met zware lockdowns, met zware controles. Het is straks weer 1 oktober, dat is de nationale feestdag. Dan kunnen we ook weer heel moeilijk reizen, omdat er zoveel controles, zoveel restricties zijn. Is het langzamerhand nou niet eens achterhaald? En is het ook niet, dat is ook wat mensen zeer stoort, denk ik, is het nou niet eens verstandig om te zorgen dat de economie het weer een beetje goed gaat doen? Want economisch kan er ook niks. We hobbelen alleen maar achteruit. En waarvoor eigenlijk? Dat moeten we niet langer willen. Dat is wel een gevoel wat je meer proeft dan een tijdje geleden. Ja, en in Hongkong, daar zijn juist vandaag weer andere regels, soepeler regels ingegaan. Daar kan het dus blijkbaar wel. Ja, en dat kan. Kijk, dat kan daar ook alleen maar als het van Peking mag. Ze mogen niet niet helemaal zelfstandig meer beslissen. Kennelijk wil Peking dat in Hongkong in ieder geval wel kijken hoe dat dan gaat. Hongkong is wel een beetje een andere situatie. Hè, want er is nog steeds, je kunt niet zomaar van het vasteland van China naar Hongkong. Dat is echt nog wel nog steeds een afgesloten, een ander gebied waar geen vrij personenverkeer is. En het is ook zo, kijk, in Hongkong zijn er meer gevallen, sowieso in Hongkong zelf al. En daar is de redenering van, ja, dan doen die paar gevallen die je er dan uit het buitenland extra bij krijgt, doen eigenlijk, maken op dat aantal niet zoveel uit, is niet zo belangrijk. Maar je schaadt wel je economie ontzettend als je mensen uit het buitenland dwingt om in quarantaine te gaan. Dus laten we dat vooral loslaten, want dan hebben we kans dat de economie weer een beetje overeind krabbelt. Ja. En zou ze het ook als een soort proeftuin kunnen zien, denk jij? Dat ze denken van, nou, als het daar goed gaat, dan kunnen wij het misschien ook? Je weet het niet. Kijk, het is wel opvallend dat ze het hebben toegelaten in ieder geval. Hè? Dus je zou denken, ze gaan er in ieder geval heel erg goed op letten. En ze gaan er vast ook lessen uittrekken voor het vasteland. Maar om nou te zeggen, het gaat betekenen dat China bijvoorbeeld na het grote partijcongres half oktober, dat ze dan al hun maatregelen los gaan laten. Nou, dat valt dan nog wel weer zeer te bezien. Correspondent Gary van Pinksteren. Volgende week dinsdag, 4 oktober, is het precies 30 jaar geleden dat een Boeing 747 neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg in de Amsterdamse Bijlmer. Er vielen 43 doden. In het Amsterdam Museum is een tentoonstelling geopend over hoe verschillende generaties Amsterdammers dat trauma verwerken. Verslaggever Vincent van Rijn kreeg op de openingsdag een rondleiding. Rook, mensen die rennen. En we keken naar buiten en kwamen vuurballen naar beneden. Verschillende videoverhalen van ooggetuigen hebben een prominente plek in de tentoonstelling. Die is samengesteld door Kuntja Jelsiner. We hebben mensen uitgenodigd die de ramp van dichtbij hadden meegemaakt. En aan hen dus gevraagd van waar moeten we het over hebben. En vanuit hun kregen we terug dat het gesprek over de Bijlmer vliegramp, de vliegramp in de Bijlmer, besproken moet worden. Omdat het nu te klein gehouden wordt. En er is, als je het vergelijkt met andere rampen, is daar op dit moment echt te weinig aandacht voor. Op deze muur zien we de krantenvoorpagina's van de dag na de ramp. Bijvoorbeeld het Parool, daar zien we een foto van het grote gat in de flat. Met daarboven de kop meer dan 200 doden bij de ramp. Want ja, in het begin werd gedacht dat er zoveel slachtoffers waren, maar het bleken er uiteindelijk minder. Hè? Officieel aantal is inderdaad gecommuniceerd als 43. Maar zoals net al gezegd, we hebben met verschillende gemeenschappen veel gesprekken gevoerd. En er zijn heel veel vraagtekens over het gecommuniceerde aantal doden. Want mensen die de ramp van dichtbij hebben meegemaakt, geven aan dat het er toch echt wel meer moet zijn. En dat er vanuit hun heerst het gevoel dat er te weinig aandacht is besteed aan de ongedocumenteerde die ook bij de ramp omgekomen zijn. Maar het officieel aantal is inderdaad 43. We zien hier ook foto's van Paul van Riel. Ja, deze zijn echt vlak na de ramp gemaakt. Echt, denk net een uur erna, de meeste. Je ziet het gat natuurlijk wat tussen de twee flats is ingeslagen. De grote vuurzee. De grote vuurzee, inderdaad, waar mensen het heel veel over hebben gehad. Hè. Het was een inferno. Dan lopen we naar de volgende zaal. Op een paarse muur zien we allemaal kindertekeningen in houten lijstjes hangen. Dit zijn tekeningen van kinderen die de ramp van dichtbij hebben meegemaakt, of klasgenoten hebben gehad die de ramp

Den of Thieves van George Goijmans en Frank Carillo. Door de hoge stroomprijzen kiezen internetbedrijven steeds vaker voor Amerikaanse techreuzen ten koste van Nederlandse datacenters. De Amerikanen kunnen een lagere prijs bieden doordat ze groot zijn, terwijl de Nederlandse bedrijven gedwongen zijn om de prijzen te verhogen. Daarover schrijft het Financiële Dagblad. Stijn Groven, directeur van de branchevereniging voor Nederlandse datacenters. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat betekenen die hoge stroomprijzen voor de sector? Nou, die prijzen betekenen dat we ons die prijzen net zoals andere bedrijven wel moeten doorrekenen aan onze klanten. Wij zijn helaas niet in staat om andere prijzen te rekenen. Dus onze klanten hebben daar last van dat daar ook de prijs omhoog gaat. En hoe komt het dat jullie daar veel meer last van hebben dan die Amerikaanse techgiganten? Nou, wij zijn de brancheorganisatie voor datacenters. Onze klanten bestaan uit een hele hoop verschillende type klanten. Onze klanten die hebben daar last van. Ja, maar goed, hoe komt het dat die Amerikaanse techbedrijven dus toch die lagere prijs op peil kunnen houden? Nou, wat je ziet is dat bij dat soort bedrijven, die zijn veel groter, die hebben inkoopmacht. En die inkoopkracht, daardoor hebben ze hun tarieven langer veilig kunnen stellen. En kunnen ze dat ook beter concurreren tegen kleine partijen die dat wat minder aan die macht hebben. Ze hebben een wat grotere buffer. Ze hebben grotere inkoopkracht. En denk ik van als je kijkt naar de ambities die we ook allemaal als Europa hebben, dan is het wel belangrijk dat je daar iets tegenover zet. Dat je juist die hele goede Nederlandse cloudsector, die vooruitstrevend is, juist ook wil steunen hier in dit soort crisissituaties. Ja, want wat voor soort bedrijven dreigen nu over te stappen waardoor dat een probleem kan worden? Nou, je hebt heel veel verschillende Nederlandse cloudbedrijven, maar die hebben niet de grootte zoals de hele grote Amerikaanse of Aziatische cloudspelers. Europa heeft niet echt zo'n concurrent voor die sector. En je merkt dat daardoor de marktmacht minder is. En dus ook de macht om daarin te concurreren. Ja, maar wat voor soort bedrijven dreigen dus nu over te stappen? Dat zijn kleinere cloudbedrijven die hosting cloud diensten leveren aan overheden, aan bedrijven, aan instellingen in Nederland. Is in Brussel is daar zorg over. Bestaat die zorg uit? Waarom zou dat niet goed zijn? Nou, de Europese ambities zijn dat wij als Europa een alternatief creëren. En die alternatief, dat moet je creëren door bedrijven groter te laten groeien, maar ook te kunnen laten concurreren. En als je ziet dat in Europa, we zijn toch wel meer versnipperd dan de grote continenten van Azië en of van China en de Verenigde Staten. En daar is het best lastig om dus zo'n grote speler te creëren. Die is er niet. En juist deze situatie met die stroomprijzen versterkt dat nog eens. Ja, maar waarom is het zo belangrijk om dat wel te hebben? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is. We praten de hele tijd over soevereiniteit, over controle, over niet afhankelijk zijn van andere landen. Dat zien we nu op de energiemarkt. Dat willen we ook op de digitale markt. De toekomstige economie, het toekomstige verdienmodel is de nieuwe economie. En die is volledig digitaal. Dus daarop wil je als digitale infrastructuur op inzetten. Nou, en dat betekent dus dat je je digitale infrastructuur goed wil laten groeien en ook Europees een goed alternatief wil hebben tegenover de partijen van buiten het continent. Dus daar kun je wat dat betreft, zeg maar, één op één bijna een vergelijking trekken tussen wat er nu met energie gebeurt. Wij willen het meer in eigen hand hebben, zodat allerlei bedrijven die natuurlijk digitaal werken, maar ook de overheid, dat die gewoon zeker zijn dat zij altijd die datacenters tot hun beschikking hebben. Ja, we zijn er elke dag van afhankelijk van. Iedereen die zit, geloof ik, gemiddeld 6-7 uur op zijn telefoon. Ja. Achter op zijn werk achter een beeldscherm. En dan wil je niet afhankelijk zijn van een Amerikaanse techreus. Nou, je wil dat je Europees gezien, dat je daar ook een alternatief in hebt. Een open economie is goed, maar je wil ook dat er alternatieven zijn en dat die ook in Europa staan. Dus daarop moeten we echt goed inzetten. En deze energiecrisis zorgt alleen maar voor dat dat nog meer onder druk komt te staan. Dank u wel voor uw uitleg. Stijn Groof, directeur van de branchevereniging voor Nederlandse datacenters. Reactie aan de redactie. Wat u vanochtend niet hoorde in dit programma is nieuws over Iran, waar demonstraties worden gehouden voor de rechten van vrouwen. Aanleiding is de dood van een vrouw die was opgepakt omdat ze haar hoofddoek niet goed gedragen zou hebben. Dat dit vanochtend niet is behandeld, vindt Javad onbegrijpelijk, zegt hij. Waarom doet NWS-journaal ogen dicht voor democratie die in Iran gaande is? Is dat niet zo belangrijk, stuurt hij via de Radio 1-app. Nou, Iran is heel belangrijk. Hebben we ook best veel aandacht aan besteed in de afgelopen week. Ook buiten het Radio 1-journaal, natuurlijk in het Radio 1-journaal, maar ook daarbuiten, in de app, in de journaals, op tv. Ik heb heel veel beelden gezien van de demonstraties in Iran. En de acties van de Iraanse vrouwen die opkomen voor hun rechten. Maar het is ook belangrijk dat als we erover praten in de uitzending, dat we er iets aan kunnen toevoegen. Of iets nieuws melden, waar we dan weer verder over kunnen praten. Kortom, dat er weer iets extra's gebeurd is. Ja. En dat was vanochtend niet zo. Nee, dat is altijd een beetje dilemma. Het is dan nog steeds wel groot nieuws. Maar ja, je hebt ook weer andere dingen te melden. En als er dan geen ontwikkeling in zit waar je iemand over kan bijpraten, dan precies, valt het wel over de hoofd. Goed, maar Maartje, we blijven het in de gaten houden. Zeker onze correspondent Daisy Moore ook, die er al heel veel over gezegd heeft. Ja, en ook veel geweest is. Dus zeker een goede vinger aan de pols kan houden. Italië-correspondent Helene Daans maakt lange dagen rond de parlementsverkiezingen van gisteren. Gisteravond zat ze nog in Nieuwsuur en met het oog op morgen. En vanochtend om 7:00 gaf ze alweer een update bij ons in het Radio 1-journaal. Luisteraars zijn een klein beetje bezorgd, vragen zich af hoe ze dat volhoudt en scherp blijft. Nou, hebben we Helene zelf even gevraagd. Ze heeft het inderdaad nog steeds heel erg druk, kon niet live reageren. Maar ze vertelde eventjes hoe ze de dagen beleeft. Wat aardig dat er een luisteraar zich zorgen maakt. Het valt al wel mee, hoor. Vannacht was natuurlijk wel een hele korte nacht. Die stembureaus gingen pas om 11:00 s'avonds dicht, heel laat. En pas daarna gingen ze beginnen tellen. Dus toen zagen we de resultaten binnenrollen. Ik moet zeggen, ik ben normaal geen koffiedrinker. En vannacht heb ik mij toch aan een aantal koffies gewaagd. Ook vanochtend om weer op tijd op de radio te zijn en voor de camera te staan. Nu ga ik nog even de straat op om wat reacties te peilen. En daarna kan ik misschien een dutje doen. Maar voor Nieuws & Co en voor de journaals vanavond ben ik er zeker terug. En maak je maar geen zorgen, want ik vind het vooral heel interessant, de Italiaanse politiek. En leuk om aan Nederlanders te kunnen uitleggen hoe het werkt. Ja, dat is ook een beetje het leven van een correspondent, hè? Wou ik net zeggen, het is hollen of stilstaan vaak bij dit soort dingen. En dat is een beetje makkelijk praten vanuit de studio, maar dat is dan ook wel een beetje je werk. En je hoort het, ze vindt dat ook leuk. Ja, we houden ze in de gaten, hoor. We houden ze inderdaad, ja precies. We zorgen goed voor ze. En dat ik mijn kennis van de Amerikaanse blockbusters een beetje moet bijspijkeren, dat bleek vanochtend in een bericht over de NASA. Die gaat met een ruimtezonde proberen een asteroïde van baan te veranderen om kennis op te doen voor als zo'n ruimterots ooit een keer op aarde dreigt af te komen. Dat bericht vertelde ik dus en toen zei ik dit. En de raket die ongeveer een halve ton weegt, moet de 163 meter grote asteroïde raken en hem zo van baan veranderen. Toch een beetje Independence Day later vandaag. Ja, helaas heeft dit maar weinig met de film Independence Day te maken, merkten meerdere luisteraars op. Die film gaat helemaal niet over een komeet of een asteroïde, maar over aliens die op aarde landen. Ja, dat is een beetje klok en klepel verhaal dit. Mijn naamgenoot en luisteraar Wouter wist een betere vergelijking voor de missie van de NASA. Don't Look Up. Oh, ja, is nog vrij recent. Op Netflix te zien ook. Waarin wetenschappers tevergeefs waarschuwen voor een aankomende komeet. Wat volgens mij een metafoor is voor klimaatverandering. Maar nu vind ik het misschien te ver om dat allemaal uit te leggen. En ook luisteraar Harry heeft suggesties die beter passen. Armageddon of de film Deep Impact. Ja, nou ja, wat jij in gedachten had was bedreiging van buiten. Bedreiging van iets van in de lucht. Maar inderdaad, ik ga al die films weer eens even goed bestuderen. 3 voor de dag. In de loop van de middag komt er meer duidelijkheid over het plan om asielzoekers op te vangen in een cruiseschip bij Velsen Noord. Een voorzieningenrechter beslist vandaag of dat doorgaat. Het COA wil bij de haven het liefst vandaag al rond de 100 asielzoekers opvangen. En de grens tussen Venezuela en Colombia gaat gedeeltelijk weer open. Internationaal gezien is Venezuela door het regime van president Maduro nog steeds een paria. Het heropenen van die grens is een belangrijke stap voor Venezuela om ook internationaal weer te worden gezien. Correspondent Nina Jurna legt uit wat eraan vooraf ging.